NOS-journaal. Het kabinet wil proberen meer Afghanen naar Nederland te halen dan eerder werd aangekondigd. Dat bevestigen verschillende Haagse bronnen aan de NOS. Tot dusver zouden alle tolken recht hebben op evacuatie naar Nederland, plus zo'n 70 Afghanen. Dat worden er nu volgens de bronnen 1000 tot 2000. De Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben een akkoord bereikt over een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Die naderde de grens van het maximale bedrag dat de overheid mag lenen. Daardoor zou die een tijd niet meer aan alle financiële verplichtingen kunnen voldoen, zoals het betalen van lonen aan ambtenaren. Vlaanderen verscherpt de regels voor het chemiebedrijf 3M. In Zeeland heerst grote verontwaardiging over de lozing van de kankerverwekkende stof PFAS in de Schelde. Vandaag hebben de Nederlandse en de Belgische minister overleg gevoerd. Eind oktober moet het Belgische bedrijf 3M aan strengere voorwaarden voldoen. En de herindeling Scherpenzeel-Barneveld gaat niet door. Het provinciebestuur van Gelderland wilde die samenvoeging, maar volgens demissionair minister Ollongren is er onvoldoende draagvlak en kan Scherpenzeel zelf nog op eigen benen staan. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Goedenavond, wat fijn dat u erbij bent langs de lijn en omstreken. Tot 11 uur zijn we bij u met sport en achtergronden bij het nieuws. Ja, en zometeen om 8:45 begint die tweede halve finale van de Nations League. België en Frankrijk nemen tegen elkaar op in Turijn. En over een andere mooie wedstrijd gesproken. Zaterdag is het exact 100 jaar geleden dat Feyenoord en Ajax voor het eerst tegen elkaar speelden. Ja, en dus blikken we na 9 uur met twee mannen die veel van die wedstrijden hebben meegemaakt terug op die tijd. Dat zijn de voormalige teammanagers van Feyenoord en Ajax, Bas van Noordwijk en David Ent. Goed, en dan even naar de baansprinters. Gaat hartstikke goed bij de EK in Zwitserland. De grote vraag is, komt daar nu een gouden medaille bij? Want Sjanne Braspennings die staat in de finale en rijdt nu op de baan volgens mij, Jeroen Koster. Ja, klopt helemaal. Ze neemt de kop. Nog twee rondes op het individuele sprinttoernooi. Het goede nieuws is, Braspennings staat tegen haar tegenstandster, de Duitse Lea Sophie Friedrich, 1-0 voor. Het is best of free. En dat is ook voor de Duitse is het dus nu winnen. Anders is het over. Dan is het 2-0 voor Braspennings. De Olympisch kampioen op het andere onderdeel, Keirin, hè, achter die gangmaker, die won nog nooit een medaille op een individueel sprinttoernooi. Toch een beetje het koningsnummer, of in dit geval koninginnennummer. Hier gaat ze in de bel. Braspennings met de versnelling. Komt daar Friedrich nog op het wiel? Ja, dat komt ze. Maar komt ze er ook over? Laatste bocht. Braspennings houdt het. Daar komt de aanval van de Duitse. Maar de Duitse gaat tekort komen. Komt ze nog overheen? Nee. Europees kampioenen op het sprintonderdeel in Grensje. Sanne Braspennings. En wat heeft hij een jaar? Een paar weken na de spelers hebben een huis gekocht. Zij met haar vriend Jeff Hoogland. Verhuizen, schilderen. Een beetje niets gedaan, af en toe een wijntje. Toen toch weer gaan trainen en ze pakt hier gewoon de Europese titel. En het is niet de eerste, want op de eerste dag van het EK hier in Grensje werden ze natuurlijk ook al Europees kampioen op de teamsprint. Ook daar versloegen ze de Duitse vrouw en ook daar pakte dus die Friedrich het zilver. Dit is echt wel sensationeel hoor. Goud voor Braspennings. Ja, mooi. Nou, ze gaan volgens mij een maandje relativeren, hoor ik er in het sportjournaal zeggen. Dus dat hebben ze dan ook wel verdiend samen. Eerder vanavond de scratch bij de mannen. Zilver voor Nederland, ook dat was een verrassing geloof ik, of niet? Ja, kijk zo'n nieuwe naam, hè? Dus een nieuwe periode na de Spelen, normaal 4 jaar, nu 3 jaar. Vincent Hoppenzak, zeg eerlijk, wie had daar ooit van gehoord? In een veld met heel veel profs, die 22-jarige Hoppenzak, die op de weg ooit begon, veel pech, veel blessures, veel valpartijen, pakt daar gewoon het zilver, dat is echt knap. Wordt tweede achter de Portugees Rui Oliveira. En dat is een erkende prof. Die rijdt voor UAE Emirates ook grote wegkoersen. En dat is echt wel een sensationele medaille voor Hoppenzak. Ja, want wat is het voor een jongen eigenlijk? Ja, 22 jaar uit Capelle aan de IJssel. Veel lef, heeft ook best een goed eindschot. Komt misschien in zijn vermogen nog een beetje tekort. Heeft ook met zijn leeftijd te maken, 22. Maar zo'n Oliveira, en het deden andere grote namen mee. De Spanjaard Mora, de Fransman Kneitski. Dat zijn jongens die al 5-6 jaar echt bij de elite horen op dit soort onderdelen, duur onderdelen, waar het dus over veel rondjes gaat. 60 ronden, hè, moet je voorstellen, 15 kilometer. En die Hoppenzak, ja, dit is gewoon een brutaal mannetje. En die knokt zich ertussen. Ja, hoe heet het, de mannensprint is het eigenlijk vandaag? Nou ja, die mannensprint, dat is natuurlijk zo langzamerhand een verhaal apart. Die maakt niet uit tegen wie ze fietsen. Ik denk zelfs dat als iemand met een gemotoriseerde fiets, dat ze daar nog van winnen. Soeverein, eigenlijk het enige opmerkelijk was Jeff Hoogland in zijn eerste kwartfinale tegen de Pool. Rogna, die zette aan, de Pool ging, hij wilde hem halen. En je hoorde op die banen zijn hier 800-900 de toeschouwers. Je hoorde krak. En zijn zadel brak. Heel gek gezicht, want dan, je kunt niet remmen op een baanfiets. Dan moet hij dus met die imposante benen op die stang gaan zitten. Nou, we weten allemaal als mannen zijnde dat is niet heel comfortabel. En dan moest hij zo naar de finish harken tot zijn vinger. Tot er heel snel een zadel werd gemonteerd, want materiaalpech. Dan mag het overheen, de baansport. En natuurlijk won hij soeverein ze niet. Maar het was een heel koddig gezicht. Een heel gek beeld. Staat ook online. Dan moet je gaan kijken. Maar gelukkig zonder kleerscheuren kan natuurlijk ook heel anders aflopen. Je kunt ook gewoon vallen als je zadel breekt. Ja, gelukkig liep dat dus goed af. Harry Lafrijzen dan nog, onze Olympisch kampioen. Hoe deed hij het? Nou ja, hij is de snelste van allemaal. Soepeltjes langs een Duitse talent. Het maakt niet uit wat je er tegenover zet. Ze rijden ze allemaal aan bonken. Dus Lafrijzen rijdt morgen in de halffinale tegen een Rus. Yakovlev heeft hij nog nooit tegen gereden. Jeff Hoogland rijdt tegen de ervaren Fransman Fichier, maar ze waren de nummer 1 en 2 in de kwalificatie. Dus die komen elkaar in de finale weer tegen. Dat steek ik wel mijn hand voor in het vuur. Nou, heel goed. En jij hebt nog zicht op die baan, hè? Hoe viert Sanne Braspennings dit? Ja, het is nu. Kijk, dat blijft maar doorgaan natuurlijk. Dus er zijn nu weer wat meer onderdelen. Maar die vieren echt een feestje. En het mooie aan dit succes is, dit komt niet van een gedegen, maandenlange, gefocuste voorbereiding. Hè? Zo'n Olympisch traject. Maar dit komt van het plezier. We zien het wel, onze basisconditie is hoog. We hebben plezier. Ze hebben daar een week in een hotel gezeten. En Bras Penning zei ook, en ook Jeff Hoogland, die wonen samen. Even niet meer klussen, even niet meer met ons hoofd bij een nieuw huis en verhuizen. En andere verplichtingen, lintjes doorknippen. Hè. Olympisch kampioen zijn ze allebei. Maar gewoon rust en een beetje fietsen. En uit dat plezier komt de ene na de andere gouden medaille. Nou, dank dat wij ook even mochten delen in dit plezier. Jeroen Koster. Opnieuw records op de huizenmarkt, zo blijkt uit cijfers van de makelaarsvereniging NVM. De prijs per vierkante meter steeg in het derde kwartaal harder dan ooit. En daarnaast stonden er nog nooit zo weinig woningen te koop. En zijn er nog nooit zoveel mensen geweest die overbieden. Houdt het dan een keer op, vroegen wij ons af. Aan de lijn Nick Frieselaar, econoom bij de Rabobank. Goedenavond. Hi, goedenavond. Op het moment dat ik dit las, toen dacht ik, er staan nog nooit zo weinig woningen te koop en er zijn nog nooit zoveel mensen die overbieden. Logisch dat de prijs dan per vierkante meter omhoog gaat, denk ik. Ja, klopt. Ja, het is ook een beetje, je kunt wel stellen dat het ook doordat er zo weinig aanbod is, dat dat gevoel eigenlijk, de angst om de boot te missen, natuurlijk heel erg sterk is. Je ziet als je op Funda gaat kijken of op huiszoeken.nl, daar zie je dat er heel weinig huizen te koop staan. En van de paar huizen die je dan misschien leuk vindt, die zijn ook binnen no time weg. En je leest in de krant en je hoort op het nieuws dat de huisprijzen hoort stijgen. Ja, dan is natuurlijk dat gevoel van nu of nooit. En dan maken mensen een gekke sprong. Hè. Gaan ze bijvoorbeeld enorm overbieden. Ja, maar dit is toch al een tijdje gaande. Verbaasde u dit bericht u nog? Nou, nee. Ja, het klinkt bijna een beetje cynisch om te zeggen dat het niet enorm meer verbaast. Dat inderdaad, het gaat, de prijzen stijgen al jaren heel erg hard. Echt met 10.000 euro's per jaar. Inmiddels met ongeveer 5.000 tot 6.000 euro per maand. Dat is natuurlijk nog blijft. Ja, het is niet helemaal verrassend, maar het blijft toch wel. Ja, als ik dat zeg, dan blijft het toch wel ook wel een beetje schokkend. Ook al heb ik het al 100 keer gehoord. Ja, die prijsstijgingen, wat betekent dan concreet voor huizenkopers? Ja, ze meer moeten betalen, dat lijkt me duidelijk. Dat snap ik ook, maar verder? Nou ja, we verwachten bijvoorbeeld dat de huizenprijzen dit jaar heel erg hard stijgen. Dat zien we ook gebeuren en dat dat ook volgend jaar eigenlijk doorzet. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld eind volgend jaar een huis koopt, dat je, als je een gemiddeld huis koopt, dat je dan eigenlijk 30 jaar lang ongeveer 300 euro per maand meer betaalt dan iemand die bijvoorbeeld begin dit jaar een huis heeft gekocht, een huis wist te bemachtigen. Ja. Omdat die huizenprijzen zo hard stijgen, dus dat je alleen al aan. We verwachten dat in ongeveer 2 jaar tijd de huizenprijzen met dik 90.000 euro stijgen. Ja, en dat betekent dus als je zo'n huis koopt, dus dat je de rest van je hypotheekperiode, dus 30 jaar lang, echt fors meer moet betalen. Ja, goed, maar dat zijn allemaal verwachtingen natuurlijk. Kan er iets gebeuren waardoor die woningmarkt op korte termijn afkoelt? Of zijn we die grens al voorbij? Ja, het enge is dus wel eigenlijk, in Nederland zie je heel erg dat de huizenmarkt heeft een beetje een neiging om echt heel erg veel pieken en dalen te kennen. Dus het is of we gaan de prijzen stijgen en stijgen en stijgen en schieten eigenlijk door. En dat wordt soms wel gevolgd door een periode juist waarin de prijzen maar dalen en dalen en dalen. En dat zagen we bijvoorbeeld 10, 12 jaar geleden, maar ook in de jaren 80. Ja, dit zou wel eens kunnen eindigen in tranen inderdaad. Dus dat we eigenlijk zien dat de prijzen niet doorschieten, dat mensen, omdat ze verwachten dat de prijzen eindeloos blijven stijgen, ook maar blijven overbieden en maar blijven kopen. En dan hoeft er maar bijvoorbeeld economisch weer een keer een tegenwind te zijn. Het gaat weer eens wat slechter. Of er is iets wat we ons nog niet nu kunnen voorstellen. En dat dat zorgt ervoor dat de rente gaat stijgen of dat mensen werkloos worden. Ja, dat kan dan de vraag naar huizen behoorlijk doen afnemen en dan dus ook de prijzen doen dalen. En dat kunnen we ons bijna misschien niet voorstellen, maar ja, zo gaat het soms wel. Ja. Goed, ja, we afwachten. Dat is het enige wat we kunnen doen, denk ik. Ja. Voor de rest de markt zijn werk laten doen, lijkt mij. En Nick Vrieselaar was dat, econoom bij de Rabobank. Dank u vriendelijk. Goedenavond. Ja, dan kijken we alvast naar de dag van morgen. Morgen wordt namelijk de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. En de kans is volgens kenners groot, alle seinen staan op groen, dat deze naar de 18-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg gaat. Maar wat heeft haar activisme eigenlijk opgeleverd? Aan de telefoon Sietse Fortuin van de Nederlandse tak van Friday for Future. Greta's stichting voor klimaatstakingen. Goedenavond, Sietse. Hallo, goedenavond. Heb je al een beetje kriebels in de buik voor morgen? Ja, het is natuurlijk wel spannend. Ja, interessant om te volgen. Ja, omdat morgen dus mogelijk de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Heeft er activisme eigenlijk al concreet iets opgeleverd? Ja, nou, de klimaatcrisis is natuurlijk nog lang niet opgelost. Maar er zijn al een boel stappen gezet. En een goed deel daarvan is ook te wijten aan de klimaatbeweging die zij heeft voor een deel heeft geïnspireerd. Dus ik denk echt dat ze, omdat ze zoveel mensen heeft geïnspireerd, wel echt wat heeft uitgericht. Ja. En wat is het dan voor jou? Want ben je ook fan of volger? Hoe moet ik je omschrijven? Ja, fan is misschien een beetje een groot woord, maar ze is wel een heel inspirerend persoon voor mij. Ja, want wat is haar geheim? Ik denk dat het geheim ligt is dat in dat ze, omdat ze een beetje de eerste was met dat wekelijks actie voeren door scholieren. Dat het geheim ligt dat ze daarmee dat op het goede moment te doen, zo een heleboel mensen wereldwijd heeft kunnen mobiliseren. Dus in die kracht die ze in anderen opwekt. Ja, en dus ook in jou. Maar dan even naar die Nobelprijs voor de Vrede. Dan denk ik niet meteen aan het klimaat. Want zij roept toch ook best bij veel mensen best wel wat weerstand op. Met hoe ze het doet. Ja, ook over de vorm gaat het wel eens. Maar ook over dat ze misschien wel door andere mensen zou worden aangezet om dit te doen. Waarom denk jij dus dat ze juist wel die prijs zou moeten krijgen? Ja, nou, de Nobelprijs voor de Vrede heeft dus een beetje, dus of dat je voor vrede hebt gesticht of een beetje oorlog en geweld hebt voorkomen. En de klimaatcrisis gaat en leidt ook nu al tot veel geweld en onrust. Bijvoorbeeld een goed voorbeeld wat generaal Tom Middendorf, de voormalig bevelhebber van Nederlandse strijdkrachten, een verhaal dat hij wel eens vertelt. Dat er toen ze in 2007 was hij in Afghanistan. En toen werd er hard gevochten om een district daar. En uiteindelijk hadden ze de Taliban er wel redelijk weggekregen. Alleen het bleef onrustig. En dat bleek omdat er een groot watertekort was. Maar pas toen ze dat oplosten, keerde de rust er een beetje terug. Omdat de Taliban toen niet meer, zeg maar, wanhopige mensen zonder water had om te mobiliseren. En de klimaatcrisis zorgt natuurlijk voor meer droogte en wat voor meer tekorten zorgt. Ja, in hoeverre, want Greta die heeft nog wel eens, wat ik net al zei, de wind van voren, om het in klimaattermen te houden. Ervaar je dat ook? Ja, je ziet wel natuurlijk minder dan Greta. Maar ik zie dat bij demonstraties en bij andere dingen dat er meestal een beetje twee reacties zijn vanuit mensen die niet vinden dat we dat moeten doen. Hmm. Of het is, jullie snappen er niks van. Waar hebben jullie het eigenlijk over? Jullie hebben helemaal geen recht om hierover te spreken, omdat jullie niet goed genoeg ingelezen zijn. En de mensen die zeggen, ja, het is wel een probleem, maar jullie moeten hier maar niet mee bezighouden. Genieten jullie maar lekker van je jeugd. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje krom. Ja, wat zeg je dan? Ja, nou, bij die eerste is het meestal gewoon van, ja, nou, het is een groot probleem. Dat is gewoon feitelijk bewezen door de wetenschap. En daar moeten we dus ons nu hard voor inzetten. En bij die tweede, dus dat de jongeren het niet moeten doen, dat het niet onze taak is, dan zeg ik meestal iets in de richting van, ja, het zou ook niet onze taak moeten zijn. Wij zouden gewoon, zeg maar, rustig naar school moeten kunnen gaan en dat soort dingen doen. Ja. Maar het is ondertussen nu al zo ver gevorderd. De volwassenen hebben al zo lang een beetje op een luie reet gezeten en niks en het niet goed genoeg aangepakt, dat we nu wel als jongeren de straat op moeten gaan en dus een beetje weet je, achter een broek aan zitten, dat ze daadwerkelijk iets gaan doen. Nou, die kunnen we in onze tax steken, Robert. Morgen, dan is het vrijdag. Dan ga je natuurlijk volgen of Greta, jij mag Greta zeggen, de Nobelprijs voor de Vrede gaat winnen. Maar ga je dat dan op school doen of zit je weer ergens in een staking? Nou, met de Amsterdamse afdeling van Fridays for Future hebben we nu sinds januari elke vrijdag een kleine actie op de Dam. Dus ik weet niet uit mijn hoofd hoe laat die wordt uitgereikt, maar het zou goed kunnen dat ik op dat moment dan op de Dam sta om met mensen te praten over klimaat en dergelijke. Dus niet naar school morgen, maar daar op de Dam allemaal volgen. Nou, de Nobelprijs voor de Vrede wordt dus inderdaad morgen bekend, toegekend. En we zijn nu benieuwd of die inderdaad naar Greta gaat. Sietse Fortuyn van Friday for Future, dankjewel en succes morgen. Ja, goed. En avond. Ja, de volksliederen gehoord. Er is geknield en ook afgetrapt bij Aman Afsaroglu. Dag Aman, goedenavond. België tegen Frankrijk, halffinale Nations League. Lekker potje lijkt me. De Nations League, een mooie burenruzie. Het is een toernooi waar we allemaal niet precies weten wat we ermee moeten. Maar het levert wel mooie wedstrijden op. Gisteren Spanje-Italië gezien in San Siro en Milaan. Spanje plaatsen zich toch misschien wel enigszins verrassend voor de eindstrijd. Komende zondag in San Siro. En Italië gaat dus voor een bronzen plek spelen in deze Nations League eindronde. Wie wordt dan de tegenstander van Spanje? Wordt dat België of Frankrijk? Het zijn beide twee ijzersterke ploegen natuurlijk. En met name die voorhoeders van beide landen werkelijk waar. Echt om van te smullen. De Belgen spelen met alle sterren. De Bruyne, Lukaku en Eden Hazard voorin. Dat is nogal een rijtje. Manchester City, Chelsea, Real Madrid en dan de Fransen. Misschien nog wel beter met Benzema van Real Madrid. Griezmann van Atletico en Mbappé van Paris Saint-Germain. Het is werkelijk niet te geloven dat de kwaliteit die op het veld staat in Turijn. Want deze wedstrijd wordt gespeeld in het stadion van Juventus. De laatste wedstrijd in de Nations League eindronde. Die worden toeverwezen naar een land. Vorige editie, de eerste, was dat in Portugal, waar Nederland de finale speelde en verloor van Portugal. En deze eindronde wordt dus gespeeld in Italië. In twee stadions, in San Siro dus en in dit stadion van Juventus. Eerste actie van de Fransen, van Kylian Mbappé. Die daar wordt afgestopt achterin door Carrasco. Atletico Madrid, een ja, vleugelaanvaller, back. Hij kan het eigenlijk allemaal. Maar hij zal vandaag toch heel veel achter Mbappé aan moeten rennen. Dit elftal van België is op leeftijd. Er is al veel over gezegd. Zeker de achterhoede. Kijk naar Toby Alderweireld, 32. Jan Vertonghen, 34. En ook Witsel vlak daarvoor, 32. Voor hem gaan de jaren toch ook wel tellen. Maar er blijft veel kwaliteit over. Met name dus in de voorhoede. Beide landen speelden een enigszins teleurstellend EK natuurlijk. Ze plaatst zich niet voor de halve finale. Dat is voor landen met deze kwaliteit gewoon een teleurstelling. Zeker voor de Belgen. Die werden uitgeschakeld door Italië. Die het toernooi toch wel hadden kunnen moeten winnen. Dachten zij op basis van de kwaliteit. Op basis van de gouden lichting van deze generatie. Maar het lukte dus niet. En Frankrijk ging eraf in die spectaculaire wedstrijd in de knock-outfase tegen Zwitserland na strafschoppen. Nu dus een mogelijkheid tot revanche in de Nations League. Ook een toernooi dat je kan winnen. Voorlopig na dik 2 minuten in Turijn. België-Frankrijk 0-0. Gaan we naar ons Nederlands elftal, want Riga, dat is de plek waar het Nederlands elftal morgen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland speelt. Nederland begint als koploper aan het duel tegen de nummer 135 van de FIFA-wereldranglijst. In Riga is ook onze verslaggever Jeroen Elshoff. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Ja, want waar is Oranje terechtgekomen? Want in wat voor stadion gaan ze morgen aantreden? Ja, je doet net of het aan de andere kant van de wereld is. Waar zijn ze terechtgekomen? Maar dat valt reuze mee. Okay. Het is de hoofdstad van Letland. De Baltische Staten zijn ook niet zo heel veel kilometers die Nederland heeft moeten overbruggen vandaag. Maar het is inderdaad wel een stadion waarvan je denkt, hey, dat is weer even uit een ander voetbaltijdperk. Het is een verbouwd stadion. Het is een oud stadion, voor de eerste keer geopend in 1927. Het Daugava-stadion in Riga, maar gerenoveerd een paar jaar geleden. Er passen er 10.000 in, maar als je erin staat, ik kom er net vandaan, ja, dan bekruipt je wel zo'n gevoel van, hier zijn we toch een tijd niet geweest met het Nederlands elftal. Er is aan één kant, de lange zijde aan de overkant, er staat een scorebord. Nou, dat zijn zeg maar 15.000 tv's aan elkaar geplakt, zo groot. En er ligt een trein, een spoorlijn achter, geen tribunes. En dan aan de andere kant wel wat tribunes, een atletiekbaan eromheen en een hobbelig veld. Ja, dat is toch wel iets anders dan het Europees kampioenschap in al die grote stadions. Ja, nou, daar is Nederland dus nu terechtgekomen voor die wedstrijd morgenavond. Nou, laten we even luisteren naar onze bondscoach Louis van Gaal. Die wil niet zo heel veel weten van de nostalgie, zo vertelde hij. Nee. Dat moet ik eerlijk zeggen, die nostalgie heb ik niet. Nee, speelt het een rol in de wedstrijd? Dat je ineens in voor spelers toch ook een soort ander stadion speelt dan dat de meesten gewend zijn? Ik vind van wel, want ik ga niet voor niks vanavond trainen op de tijd dat wij ook spelen. Omdat ik wil laten proeven hoe het is en hoe het veld is en hoe de accommodatie is. En dat doe ik niet voor niks. Waar schuilt nou het gevaar voor deze wedstrijd en deze tegenstander? Nou, ik heb slechte ervaringen hier in deze orde. We hebben met het Nederlands elftal ook tegen Estland gespeeld. Met Barcelona tegen Conta Riga. Dat waren allemaal vechtwedstrijden. Het is allemaal niet zo makkelijk. Als de tegenstander compact gaat verdedigen, dan moet je er wel doorheen. En dan heb je heel veel ruimte achter je. En het hoeft maar één of twee keer te zijn. En meestal scoren deze ploegen daaruit. Dat is nou eenmaal zo. En dus het is ongelooflijk moeilijk om hier te winnen. Ja, het is ongelooflijk moeilijk om daar te winnen, zegt Van Gaal. Ja, op papier, ik zei het al, de nummer 135 van de FIFA wereldranglijst. Hij heeft het over slechte ervaringen. Hoe bereidt Van Gaal de groep voor? Nou, ik denk niet heel veel anders dan anders. Je ziet natuurlijk wel aan het begin van de week al, en dat was vandaag trouwens wel anders, dat hij de boel op scherp zette. Was een scherpe Van Gaal en wat andere Van Gaal dan in de eerste periode, een paar weken geleden, in dat eerste rondje wat Nederland moest spelen onder Van Gaal. Vandaag was je al een stuk relaxter, maar ik denk dat hij het heel normaal benadert. Hij weet dat Nederland natuurlijk gewoon veel de bal zal hebben morgen. En dat, ja, als het mee zit, je snel scoort. En als het tegen zit, dan moet je er tegenaan gaan knokken, zoals Nederland een paar jaar geleden, de laatste in het land van Hiddink, hier ook had. Toen duurde het tot de 67ste minuut voordat Wijnaldum als invaller de 1-0 maakte. En dan win je met 2-0. Ja, je kan een lastige avond hebben, maar we moeten het ook niet moeilijker maken dan het is. Letland, je zei het al, staat 135ste op de FIFA-ranking. Dat is net achter Ethiopië en net voor Togo. Nou ja, dan moet je niet gaan doen alsof je tegen de aanstaand wereldkampioen gaat spelen. Aan de andere kant, Letland heeft in deze kwalificatie wel 3-3 gespeeld in Turkije en het dan hier thuis Montenegro nog vrij lastig gemaakt. En Noorwegen won hier met 2-0, maar laten we wel zijn, met de kwaliteiten die Nederland heeft, moet hier gewoon heel normaal gewonnen worden. En of het nou met 0-2 is of 0-5, dat maakt dan uiteindelijk misschien wel niet zo heel veel uit. Nou ja, in zoverre dat het doelsaldo bij gelijke stand belangrijk is natuurlijk. Dus daarom moet er ook uitgepakt worden, ja, tegen Gibraltar maandag, ja, toch? Ja. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Alleen als je puur kijkt naar het doelsaldo in deze groep, dan zie je dat Nederland nu gelijk staat met Noorwegen. En dan heeft Nederland plus 16 en Noorwegen plus 7. Allebei hetzelfde aantal punten. Ja. Dus daar zit al een groot verschil in van 9 doelpunten. Nou, Noorwegen moet naar Turkije. Dat een doelsaldo heeft van plus 3, maar dan weer 2 punten achter staat. Volgt u het nog? Nou, ik hoop het wel. Maar wat ik er maar mee wil zeggen is dat Noorwegen heeft eigenlijk die kleine landen op Montenegro na wel gehad. Dat doelsaldo, dat zit eigenlijk allemaal wel goed. Het enige wat je kan doen is het nog een beetje uitbreiden. Maar als je kijkt naar de cijfers tot nu toe, dan mag je eigenlijk wel stellen dat zelfs al win je maar met 0-1, dat doelsaldo aan het einde van de rit dusdanig prettig is dat je dat niet meer weg gaat geven. Nee, dus, nee. Maar natuurlijk, als je puur kijkt naar de tegenstand, dan moet je eigenlijk gewoon met 0-3, 0-4 kunnen winnen. Ja, nou ja, je sprak ook even met Daley Blind over dit soort duels met kleinere landen. Ja, dit is een lastige ploeg om tegen te spelen. Graaf zich vaak in. Toch lastig op een counter of spelervattingen. En daar zullen we onszelf tegen moeten wapenen. En ja, ik denk dat imagineren en hier zijn al hier te trainen, dat ons gaat helpen. En ja, ik denk dat als wij morgen een goede wedstrijd op de mat leggen, dat wij de kwaliteit moeten hebben om deze wedstrijd te winnen. En daar gaan we vanuit. Van Gaal was op de persconferentie afgelopen week licht geïrriteerd. Hoe was hij vanavond? Goed gemutst? Ja. Ja, jij zegt licht geïrriteerd, ja. Ja, ik zeg maar gerust. Nou, een beetje bot en lomp. Ja, ja, dat klinkt respectloos, maar zo was het denk ik eigenlijk toch wel een beetje. Ja, vanavond was het weer de Van Gaal van de eerste in de land. Hij was relaxed, hij maakte een grapje, lachte wat mee. Ja, er was één cameraman die ook wat vragen mocht stellen. Die kreeg nog aan het einde wel een uitbrander. Toen dachten we, hij kan zich toch niet inhouden. Maar voor de rest was het een ja, weer een heel andere Van Gaal dan afgelopen maandag. Dus je moet toch kennelijk maar iedere keer een beetje afwachten wat je voor je neus krijgt. Mm. Maar er was niets van de botte of geïrriteerde of zoals jij zei, lompen Van Gaal te merken vanavond. Het was vanavond een vrij kalme bondscoach. Dus dat was eigenlijk best wel prettig. Ja. Kon je iets opmaken uit de opstelling? Want er is ook getraind, hè, vanavond? Ja, nou, die training is zoals gebruikelijk dan maar een kwartiertje open. Dus dan zie je een warming-up en wat inschieten van de keepers. En daar kan je weinig vanuit opmaken. Ja, wat je een beetje afvraagt is wie gaat er spelen voor Wijnaldum. En die is geschorst. Nou, Van Gaal gaf in het interview vooraf eigenlijk aan dat hij daar toch met lopers wil gaan staan. Lopers om Memphis heen. Dat werkte tegen Turkije zo goed met Klaassen en Wijnaldum. Klaassen was toen echt uitblinker. En als je kijkt naar de selectie die hij heeft en je moet een loper invullen voor Wijnaldum, dan kom je in mijn optiek toch heel snel bij Guus Til uit. Dat natuurlijk ook heel veel diepgang heeft en scorend vermogen. Dus ik verwacht eigenlijk op die plek Guus Til morgenavond voor de eerste keer in de basis van het Nederlands elftal. Zou ook nog kunnen kiezen voor Koopmeiners of Gravenberg, maar dat zijn toch net weer andere types. En dan was er nog de doelman. Hij was vol lof over Vlekken aan het begin van de week. Nu was hij toch iets kritischer, nu hij een paar dagen onder Frans Hoek had getraind. En als het gaat om de hoge ballen, om het reageren buiten je doelgebied, het bedekken van de hele 16 meter. Nou, hij gaf al aan, dat is wat Letland vaak doet, vroege voorzetten geven. En daar moet Vlekken nog stappen in maken. Dus daar hoorde je eigenlijk ook wel doorheen dat de verwachting is dat Bijlo gewoon zal gaan starten. En dan nog Noah Lang. Daar was hij vrij lovend over. Een creatieve speler waarvan hij ziet dat hij die wel kan gebruiken eventueel. Maar ik denk dat hij dan toch wel op de bank begint. En dan is de verwachting dat Gakpo aan die kant vermoedelijk wel de rol zal vervullen die Bergwijn in de laatste wedstrijd tegen Turkije vervulde. En die is er dan weer niet bij vanwege een blessure. Dus dan hebben we een beetje geschetst wat voor opstellingen we kunnen verwachten. Al weet je het met Van Gaal maar nooit. Nee, nou, morgen gaan we het horen. Dankjewel voor nu, Jeroen. De wedstrijd Letland-Nederland is morgen natuurlijk ook live te horen vanaf 9:15. Hier bij Langs de Lijn en Omstreek. Ja, en om 9:15 vanavond is die Nations League-wedstrijd, die halve finale België-Frankrijk, begonnen, Armand. Geweldig begin van de wedstrijd die inmiddels 10 minuten oud is en een 0-0 tussenstand kent. Maar aan de kansen heeft het niet gelegen. Nu een hoekschop van België. De kopbal van Vertongen. Die is er wel, maar die is niet al te best. En dus kan Frankrijk de bal wegwerken. Ja, het was De Bruyne die in de openingsminuten toch een enorme kans kreeg. Na een flitsende aanval kwam de bal voor de voeten van de beste Belg misschien toch wel. En hij kon uithalen van korte afstand, een meter of 6. Maar een geweldige reactie werkelijk op de lijn van Lloris. Voorkwam een vroege openingsgoal van België. Goed ingeschoten. Je kon er weinig op aanmerken. Maar de redding van Lloris was werkelijk fenomenaal. Hij pakte hem. En dus kwamen de Belgen niet op voorsprong. Aan de andere kant Frankrijk met een fantastische versnelling van Mbappé. Maar hij versnelde zo snel dat hij zichzelf ook over de achterlijn versnelde. En dus ontstond de kans voor de Fransen daar niet. Maar het is wel gelijk een begin met het vizier gericht op de aanval. En bij beide ploegen is de aanval sowieso beter dan de verdediging. Dat geldt zeker bij de Belgen, waar Vertongen al de wereld op leeftijd zijn. De Naier niet helemaal fit van Lyon. Er was wat twijfel of hij kon spelen, maar hij start dus wel. Maar ja, als je dat afzet tegen Lukaku, Hazard en De Bruyne, dat is nog wel een verschil. Nu Tielemans op het middenveld voor de Belgen. Een schot van de man van Leicester City. 24 jaar, een van de jongeren in dit elftal. Maar zijn schot gaat over het doel van Lloris. Ja, de verdediging van Frankrijk. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor elke positie bij Frankrijk. Daar kan je niet zoveel over zeggen. Varane, Lucas Hernandez en Koundé is een groot talent van Sevilla die in de belangstelling stond van Chelsea. Zij staan dus centraal achterin bij de Fransen. 13e minuut in Turijn. België-Frankrijk halve finale Nations League 0-0. Goed, zometeen gaan we het hebben over immersief theater. Kortom, onderdompeltheater. Theater waar je doorheen loopt. Op klompen door de dessa, zo heet die voorstelling. En 100 jaar geleden, de eerste klassieker Feyenoord-Ajax. Zometeen. Live sport op NPO Radio 1. Klaassen, en gaat erin! WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Snel geschoten Memphis Depay in de korte hoek. Morgenavond vanaf 9:15. Letland, Nederland. Ja, Gakpo! Je hoort het hier en nergens anders. Wow. Morgenavond vanaf 9:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Letland, Nederland. Live sport op NPO Radio 1. Wat gaat Nederland ontzettend goed. Wie luistert, weet meer. Ster. De kosten van de gezondheidszorg bedreigen de welvaart van millennials. Maar zinnige zorg blijkt ook goedkoper in Stand van Nederland, Generatie Next van WNL. Vanavond 9:50 op NPO 2. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu.

Ja, een hele goede avond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. 8:54 op deze donderdagavond. Waarin we natuurlijk de halve Nations League finale België-Frankrijk volgen. En de klassieker, ik zei het al net voor negenen, bestaat zaterdag 100 jaar. Oud-teammanagers Bas van Noordwijk en David End blikken terug op deze altijd beladen wedstrijd natuurlijk. Ja, bij zogeheten immersief theater, ik had ook nog nooit gehoord tot vandaag, blijft je als bezoeker niet op een stoel zitten, maar wandel je door het theaterstuk heen. Ja, en hoe dat nou werkt, dat bespreken we straks met theatermakers Danny van Zuilen en Koen Verheijden. Gaan we naar Armand Afsaroglu, die volgt voor ons de Nations League halve finale België-Frankrijk. Je zei net, nou, de eerste 15 minuten, dat was wervelend. Hoe is het vervolg? Ja, iets minder, iets rustiger nu. 20e minuut in Turijn, 0-0 bij België-Frankrijk in de halve finale van de Nations League. Er staat zoveel kwaliteit op het veld. Dat zie je ook in de balaannames, de versnellingen die je af en toe ziet. De technische hoogstandjes. Deze spelers zijn echt de top van de top. Onder andere deze Mbappé, Benzema. Wordt dan niet bereikt, kan worden verdedigd door de Naaier die hem weghaalt. Frankrijk vangt de bal wel op, Frankrijk wat sterker in deze fase van de wedstrijd. Frankrijk met Pogba. Die op het middenveld staat. Geen Kimpembe achterin. Hij speelt niet. Centrale verdediger Deschamps kiest dus voor Koundé, Varane en Lucas Hernandez. Beide ploegen ongeveer hetzelfde systeem overigens. Met drie centrale verdedigers. Dan twee backs die heel veel moeten aanvallen. Twee controleurs op het middenveld. En drie aanvallers die dan een soort vrije rol hebben. Benzema, Griezmann en Mbappé dus bij de Fransen. En Hazard, Lukaku en De Bruyne bij de Belgen. Bal bezit aan de rechterkant voor Frankrijk. Voor Benjamin Pavard van Bayern München. Varane dan, die een overstap maakte van Real Madrid naar Manchester United. Maar de Fransen hebben wat te veel tijd nodig. Vertongen stapt in, herovert de bal voor België. Dan wordt er een overtreding gemaakt. Ook nog eens op Hazard. De dader is de man die in dit stadion speelt bij Juventus. Adrien Rabiot. Dus krijgt België een vrije trap te nemen. Scheidsrechter overigens is een Duitser, Daniel Siebert. Wel een Nederlands tintje, namelijk de assistent VAR. Ja, echt waar, de assistent VAR, dus niet de VAR, maar de assistent van de VAR is Paul van Boekel. Die Christian Dingert, de Duitse VAR, mag corrigeren als er iets fout gaat. Maar zover is het gelukkig nog niet gekomen. 21 minuten onderweg in Turijn in een wat rustigere fase dus in deze wedstrijd. Tussen België en Frankrijk, die een 0-0 tussenstand kent. Goed, zaterdag is het exact 100 jaar geleden dat Feyenoord en Ajax voor het eerst tegen elkaar speelden. Het begon als een wedstrijdje in eerste klasse district West. We weten hoe het is uitgegroeid tot de klassieker. Meest beladen derby van het Nederlandse voetbal. In de studio hebben we twee mannen die er samen ruim 60 hebben meegemaakt. Toema, Bas van Noordwijk zit links. En dan zit daar heel wat meters tussen, want ze wilden niet naast elkaar zitten. David End van Ajax. Geintje natuurlijk, zeg je er dan bij. Want jullie zijn prima toch met elkaar. Het is toch echt David. Een hele goede collega's altijd geweest. Ja, daarom. Absoluut. Bas, geldt voor jou toch ook? Absoluut. Ja, ja. 14 jaar teammanager Feyenoord. David End 16 jaar lang bij Ajax. Enig idee wat de uitslag was van de allereerste klassieke, Bas? Nee, geen flauw benul. Dat is wel heel lang geleden. Ik ben wel oud, maar zo oud ook weer. Oké, weet jij het, David? Nou, volgens mij won Feyenoord hier met 4-1. Ja, zou kunnen, maar het is wel fout. Oh. De wedstrijd in de Kromme Zandweg, dat weet je wel? Ja, dat weet ik wel. Ja, dat heb ik wel eens van gehoord, ja. Het toenmalige Feyenoordstadion eindigde afhankelijk in 2-3. Ja. Maar die score werd later bijgesteld. Luister maar even naar sporthistoricus Jurrit van der Voort. Het was al meteen een hele beladen wedstrijd, omdat er een onterechte strafschop toegezegd zijn gekend aan Ajax. En Feyenoord heeft na de wedstrijd daar protest tegen aangetekend. En na de wedstrijd is het inderdaad ook door de voetbalbond ongeldig verklaard, zodat een nederlaag van Feyenoord wordt omgezet in een gelijkspel. Dus al meteen bij de eerste wedstrijd moest er al door de voetbalbond een besluit worden genomen. En toen heel merkwaardig van dat dus, het is een soort VAR, maar dan eentje die na de wedstrijd pas tot een oordeel komt. Ja. Of deze uitspraak van Jurrit net voor of net daad douche is opgenomen, dat is niet bekend. Zo te horen stond hij in een enorme badkamer. Maar jullie lachen daar nu om. Ja, misschien stond hij in de Kuip, in een lege Kuip. Dat kan ook wel. De toon is gezet. Maar de toon was toen dus ook al gezet eigenlijk, Bas. Ja, zo hoort het ook. Hè. Kijk, als hij vals speelt, dan moet je bestraft worden. Zo simpel is het. Dus als de scheidsrechter dat is, dat maakt niet uit. En zeker als het in het voordeel van Feyenoord is. Dus dat is prima. Dat is prima. Moet absoluut ingegrepen. Ja. Wat was jouw eerste klassieker eigenlijk, David? Weet je dat nog? Ja, weet ik nog wel. Want ik was een jongetje. Ik heb natuurlijk als als teammanager veel meegemaakt. Maar ik was ook fan. En toen ik echt een jongetje was. De eerste wedstrijd was in november 1966. Ajax tegen Feyenoord. Met echt de grootste moeite nog een kaartje weten te bemachtigen. In de rij staan zo. Het was een beetje een druilerige dag. Maar het werd helemaal goed gemaakt. Ajax won met 5-0. Ik stond aan de kant waar Sjaak Zwart twee keer scoorde. En ja, Bas, is het echt. En dat was mijn debuut. Zeg maar bij de klassieker. Olympisch Stadion. Nee, dat was in de Meer. Dat was wel apart, want over het algemeen werden die wedstrijden in het Olympisch Stadion gespeeld. En toen eventjes niet. En dat was een beetje op verzoek van de spelers, hoorde ik later, las ik later. Die zeiden, ja, nee, we voelen ons in de Meer natuurlijk meer geborgen. En weer een grotere sfeer. Nou, het was helemaal afgeladen. Dat betekende toen 28.000 mensen op dat veld. En ja, ik weet nog, Ajax speelde in blauwe shirts, witte broeken en Feyenoord in het prachtige eigen tenue. Ja, tegenwoordig is dat omgedraaid, maar toen moest de thuisploeg zich aanpassen aan de bezoekers. Dus speelde Ajax in het schaduwtenue. En ik weet dat Hans Kraaij senior, die werd wel een beetje heen en weer gespeeld door een hele jonge Johan Cruijff. Ja. Bas, jij was een jaartje of 12, 13 toen je de eerste klassieker... Ja, nou, ik ging altijd als jochie... De ene week ging ik naar Sparta en de andere week ging ik naar Feyenoord. Dus dat was... was alles werden natuurlijk. Werden ook twee paarden of gewoon nee, als gewoon, Rotterdammer? Ik vond voetbal, alles thuis te redden. Dus ik vond voetbal leuk. En voor de Feyenoord-wedstrijden moest je altijd naar de Broersvest in Schiedam. Daar was een sigarenzaak en die ging dan in de voorverkoop de kaartjes verkopen. Nou, dan moest je echt 's morgens om 4 uur... Dan pikten ze ondertussen ook de broodjes van de bakker. Dan moest je in de rij gaan staan. En anders had je echt geen kaartje. Dat kon je het vergeten. Maar toen ik die leeftijd had van 13, 14... toen speelden wij met Hermes DVS een voorwedstrijd voor Feyenoord Ajax. Ja, en dat is dan wel wat natuurlijk. Je begint, dan zitten er niet zoveel mensen. Maar halverwege, en toen zaten er nog 63 of 65.000. En halverwege zat dat vol. Nou, dat maakt dan wel indruk voor je als jochie. Als ja, wat doet dat met je als jochie? Ja, dan sta je wel even te kijken van... Kom je nog tot voetballen? Jawel, dat wel. Maar ja, het maakt wel een gigantische indruk. Dat is ook altijd wat ze zeggen als je in de Kuip inkomt. En moet je dan ook nog de mannen van het eerste, of...? Nee, die staan dan, als ze gearriveerd zijn langs de lijn, commentaar. Maar als hij in de goal staat, dan staat ze niet zo dicht bij jou. Nee, dus wat dat betreft, ja. Nee. En het was ook een historische, want Theo van Duivenbode... die schoot toen 3 minuten voor tijd de winnende goal. 1-0 werd het. En, maar toen zaten wij al in de trein, we moesten snel naar huis. Dus die heb ik ook nog gemist. Goeie verhalen van dingen die gemist zijn. Later overigens Ajax-ziet geworden. Andersom was het. Andersom. Ja. Juist dat seizoen was Van Duivenbode naar Feyenoord gegaan. Ja, maar goed, later in mijn bestuurdersrol is hij nog een keer terug. Klopt. Ja, rep me je goed uit. Als je toch een chameleon hebt, dan is Theo er wel een. Ja. We maakten er net al een beetje een geintje over dat er een stoel tussen jullie zit en jij daar een meter of drie ertussen. Die rivaliteit, hebben jullie enig idee waar dat nou door ontstaan is? Nee, ik niet in ieder geval. Met collega's en David was ook mijn collega. Daar heb je daar nou, heel vaak contact, omdat je tegen allerlei dingen oploopt. Als teammanager, zowel bij Ajax als bij Feyenoord. Dus dan bel je elkaar heel vaak. Wat doet een teammanager? Een teammanager doet alles behalve de opstelling maken en trainen. Maar de rest, dat doet de teammanager. En waarvoor belde je David dan? Nou, dan was er wel eens wat. Of met de KNVB. Of gewoon iets wat dagelijks gebeurt. En exact dan zeg je nodig van, hebben. Hoe lossen jullie dat op? En dan praat je met elkaar. En dat is heel eenvoudig. En dat was ook normaal. Ja, vaktechnisch. Ja, natuurlijk, geen probleem. Maar hoe komt het dan bij die fans dat het zo is? Ja, weet je, je hebt natuurlijk altijd, en dat is al van heel lang geleden, de rivaliteit Amsterdam-Rotterdam. En dat wordt eigenlijk een beetje gesymboliseerd door die wedstrijd. En helemaal op het moment dat Ajax en Feyenoord ook voetbalmatig, zeg maar, Nederland een beetje regeren, ja, werd dat opgeblazen. En het is wel op een gegeven ogenblik heel erg buiten de oevers getreden natuurlijk. Want die rivaliteit die had een mooie humoristische inslag, zeg maar, in de jaren 60 nog. En dat is op een gegeven ogenblik verhard tot iets wat je niet wil. Nee, maar waar moet je dan aan denken in de jaren 60, aan humoristische inslag? Een beetje zoals hier aan tafel... Met name dat supporters door elkaar heen in het stadion konden zitten. Weet je, dit was niet zo gedaan. dat de vakken gescheiden waren. Nee, je had een kaartje en dan kon je ook naast iemand van Feyenoord of andersom naast iemand van Ajax komen te zitten. En dat natuurlijk, weet je, er werd er misschien geduld en een beetje gejent of wat dan ook. Maar dat ging in een goede sfeer. En dat is wel heel sterk veranderd en heel erg in het nadeel van het voetbal, vind ik. Ja, dat is wel jammer dat er geen uitsupporters meer bij wedstrijden, geloof ik, sinds 2009. Ja. Het leukste is natuurlijk als de supporters van beide clubs op de tribune zitten. Maar ja, dan moeten ze zich wel gaan gedragen. Ja. Maar David, jij zat tussen 1997 en 2013 bij Ajax als teammanager. Was jij nog tot vorig seizoen? Tenminste, jij eigenlijk nu nog steeds? Of heb je al een afscheid gehad? Nee. Van de selectie en de trainer ging toen ook weg. Dus dan sluit je een seizoen af en dat is dan een soort afscheid. Moet nog een receptie komen. Dus ik weet niet wanneer die komt. Maar op de middenstip of zo een keer voor een wedstrijd toch? Ik weet niet of ik dat... Voor het legioen? Nee? Van mij ook hoor. Bij deze regelt alles voor ze, maar dit is dan jouw. Nee, dat komt wel goed. Bij deze de oproep. Maar hoe merkten jullie in de spelersgroep... die spelers kunnen misschien ook best onderling wel met elkaar, collegiaal. Kan ik me iets bij voorstellen? Ja, zeker. Ging dat bij Feyenoord? Begon het te broeien? Nee, maar er zijn natuurlijk jongens die met elkaar in Nederland zelf al spelen. Dat heb je nu ook weer. Mm. En dat Jena gaat natuurlijk onder elkaar wel op een bepaalde manier. Gebeurt dat wel natuurlijk. En nu zeker, de komende klassieken, daar zal nog wel het een en ander over en weer gaan. Maar dat gaat wel in goede harmonie. Die spelers onder elkaar, die jennen elkaar een beetje. Maar niet op de manier waar waarop... Waar moet je dan aan denken? Jennen, appjes? Je voelt de rivaliteit wel, maar als je het zou een goed voorbeeld zijn, ook voor supporters, om te kijken hoe het eigenlijk gaat in zo'n kleedkamergebied. Als je daar een camera op zou hebben... Neem eens mee. Je ziet jongens hoe ze elkaar begroeten. Dat is allemaal vol met respect. En natuurlijk, iedereen wil winnen. Hoe dan ook. En zeker Ajax Feyenoord, dat is een wedstrijd, die wil je winnen. Van beide kanten. Maar het is niet zo dat er enige haat en nijd... Soms loopt het wel eens uit de hand, hoor. Want je wordt natuurlijk ook... in het veld denk ik wel eens opgefokt door de omstandigheden. Maar het respect onderling, en dat geldt natuurlijk voor mensen als Bas en ik tot elkaar... maar ook zeg maar de materiaalmensen die zijn, altijd fantastisch contact mee gehad. En die spelers gaan ook goed met elkaar om. Het is bijna een voorbeeld voor hoe het ook kan. Hoe je naast elkaar kan leven zonder de rivaliteit en de winstdrang te verliezen. Laten we even naar de laatste training van Feyenoord gaan. Daar hebben we geluid van. Dat is even een voorbeeld om te laten horen hoe de druk toeneemt. Laat me horen. Dan sta je te trainen, laatste training. En dan word je uitgezwaaid. Dat gebeurt bij Ajax ook op deze manier wel. Ja, dan voel je de druk natuurlijk in alle hevigheid op je schouders. Nee, ik bleef binnen, want ik ben niet zo vuurwerkliefhebber. En ik wist wat er ging gebeuren, of wat er gaat gebeuren bij dat soort laatste trainingen. En ook daar, helaas, gaat het ook weer. Dingen die niet mogen, die moeten we dan toch doen. Ja, als ze verboden zijn, dan moet je ze niet doen. En dat loopt dan ook weer uit de hand. En dan op een gegeven moment gooi je je eigen glazen in als supporters. Want je komt echt niet meer bij die wedstrijden. En volgens mij wil iedereen die wedstrijden zien. Maar die druk op die spelers, die wordt natuurlijk verhoogd. Dat is wel duidelijk. Die merken wel van er is echt iets speciaals aan de hand. Die bedanken die supporters ook. Want dat is ook de bedoeling. Want als ze dat niet doen, dan wordt dat toch wel wat minder vrolijk. Dus, maar die druk, die is er wel degelijk. Alleen die bouwt zich langzamerhand op. Ja, David, hoe is dat bij Ajax? Ja, ik heb wel het idee dat het venijn een beetje meer aan de Rotterdamse kant ligt dan bij Amsterdam, bij de Ajax-supporters. Het is er natuurlijk wel. En weet je, als die druk opgevoerd wordt, dan denk ik dat het ook voor de mensen eromheen, trainers, begeleiders, om noodzaak is om die druk ook weer een beetje weg te nemen. Hè? Om ook op een meer ontspannen manier naar die wedstrijd toe te gaan. Dus niet olie op het vuur te gooien, maar juist even tot kant te bewaren. Er is druk genoeg van die wedstrijd zelf. Al die bijzaken heb je dan niet nodig om nog opgefokter het veld in te gaan. Als er natuurlijk eigendommen van andere mensen beschadigd worden, dan gaan we toch even iets te ver. Ja. Dan komen ze uit Amsterdam naar Rotterdam. En dan gaan ze, dan gaan we naar Rotterdam naar Amsterdam. Dus en zo blijven we Home, supporters. Ja, dat supporters home en laatst weer cafés in Rotterdam. Ja. En weinig meer met de klassieker en met het voetballen te maken natuurlijk. En het steunen van je club. Laten we even kijken bij Aman Asaroglu. België tegen Frankrijk. Halve finale Nations League. Na 33 minuten nog altijd 0-0. Dat is toch een klein wonder met al dat aanvallende talent dat op het veld staat. Maar de bal wil er nog niet in. Er wordt dus ook af en toe echt wel aardig verdedigd. Schitterende actie van Hazard gezien. Maar die werd net op tijd afgestopt nog achterin door de Franse wedstrijd. Echt volledig in evenwicht. Frankrijk af en toe dringt wat meer aan. Maar dan België weer zoals in de fase waarin de wedstrijd nu zit. Met bijvoorbeeld daar Alderwereld. Die moet even de bal terugspelen op de Naaier. Alderwereld die speelt tegenwoordig in de woestijn. Bij Al-Duhail. Vertongen ook een grote carrière gehad bij Benfica en De Naaier, die andere verdediger bij Olympique Lyon. Nu balbezit voor Carrasco en die verlegt het van de rechterkant naar een van de nieuwe mannen bij België. Timothy Castagne speelt bij Leicester City. België speelt de bal lang rond, Frankrijk in de organisatie. En het is dan aan België de taak om een opening te vinden. Dan moet die bal eigenlijk heel snel naar een van die hele gevaarlijke aanvallers, naar De Bruyne of naar Lukaku of naar Hazard. Lukaku wacht nog echt op zijn kans. Die heeft hij nog niet gekregen. De grootste kans van de wedstrijd is nog altijd die voor De Bruyne geweest. Na een paar minuten. Geniale redding van Lloris. Voorkwam dat vroege doelpunt van België. Hier is De Bruyne dan. Die eindelijk wat ruimte heeft. Inspelen op Lukaku. En dan moet hij doorbewegen. Maar de aanname is niet goed van Lukaku. Dus kan Frankrijk weer komen met Pogba. En dan moet de bal terug naar Lloris. Die weet even het antwoord niet meer. Die moet de bal dus over de zijlijn schieten. België-Frankrijk was ook de halve finale met vorige wereldkampioenschap. Spannende wedstrijd die Frankrijk uiteindelijk nipt won dankzij een rake kopbal. En uiteindelijk wonnen zij ook de finale van het wereldkampioenschap van Kroatië. België probeert nu de bal weer af te snoepen rond het 16 meter gebied van de Fransen. Dat mislukt. Pogba is heel vast aan de bal en krijgt bovendien een vrije trap mee. 10 minuten nog tot de rust. En er zal toch wel gescoord worden met Mbappé, Griezmann, Benzema, Lukaku, Hazard en De Bruyne op het veld. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat niet gebeurt. Ik hoop het ook inderdaad, Omar. Ondertussen hier aan tafel heel wat jaren sportgeschiedenis. Want komend weekend is het 100 jaar geleden dat voor het eerst Feyenoord-Ajax werd gespeeld. Die klassieker bespreken met twee teammanagers van weleer. Bas van Noordwijk en David Ent van de beide ploegen. Ja, laten we eerst maar eens naar een mooi moment gaan. Oktober 97, ik zeg 4-0 Ajax, Richard Witsche. Ik begon bij Avalanche. 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 en net geen tiende. Nee, net geen tiende. 9 keer hoog gehouden door Witsche. Heel veel mensen, toen we vanmiddag hier ook even op de redactie over hadden, heel veel mensen zien dat nog steeds voor zich. Bas, jij ook? Was dit vernederend voor... Ja, dat was vernederend. Ik begrijp niet dat hij allebei zijn knieën nog heeft. Ja, wacht even, we hadden het over zo'n vriendschappelijke, hoe die spelers met elkaar omgaan. Ja, maar als ze me in de maling nemen, dan komen ze aan de beurt. Ja? Nee, ja. Dit kun je niet maken. Nee, ik vind van niet. En dan kan het wel eens zijn dat er iets te hard ingegrepen wordt. Ja, dat gebeurde niet. Dat toch? Verbaasde me. Ja, dat ze zo lief waren. Beetje maar... respectloos is het eigenlijk. Nou ja, respectloos. Ik weet niet of hij daar niet eens... Ik denk er niet eens dat hij erbij nagedacht heeft, maar... Voor mij had het... Je bent echt boos, hè? Nou, nee. Na 3 is het... Ga daar maar even liggen, vriend. Oké, David, hoe kijk jij naar dit voorval? Jij was net begonnen, denk ik. Was je eerste seizoen, of niet? Nou ja, als teammanager. Als teammanager wel, ja. Ik maakte wel daarvoor ook... Wacht even, we gaan even naar Arman. Even naar Arman, doelpunt. Daar is het doelpunt. En het is van België in de 37e minuut. Komen de Belgen op 1-0 tegen Frankrijk. Yannick Carrasco maakt hem, de man van Atletico Madrid. Die Lloris daar toch verrast met een schot in de korte hoek. Waarbij velen, ik ook eerst dachten, zit die bal niet in het zijnet. Maar nee, hij past precies in dat hoekje. En Lloris staat aan de grond genageld en kijkt naar rechts en denkt... Hé, die bal zit erin. De Bruyne zet de aanval op. Speelt de bal dan naar de linkerkant. Daar staat Carrasco. Die zoekt zijn tegenstander op. Kap naar binnen. En Lloris staat dan op het verkeerde been. En Carrasco schiet hem in de korte hoek. Waar de doelman verwacht dat hij hem in de verre hoek gaat krullen. En daarom is het een goal. En daarom staat België dus 1-0 voor. Vlak voor rust tegen Frankrijk. Goed, ja, ik zei net, David, het was een van jouw eerste klassiekers. Oktober 97, Witsche die hooghoudt aan de linkerkant van het veld. Ik zie het ook nog zo voor me. Ja. Waar was jij toen het gebeurde? Ik zat altijd achter het doel. Ja. Dus ik had niet een perfecte zicht. Kwam hij naar je toe of keek in zijn rug? Nee, ik keek in zijn rug. Ah, ja. En weet je, het is typisch Richard Witsche die altijd een jongetje is gebleven. Een jongensachtige bravoure. Dat balletje lekker kreeg en dan valt hij zo en dan wordt hij niet aangevallen. En het stond al 4-0, zoals je zei. Weet je, dus het was een beetje een gelopen koers. En dan komt zoiets wel eens los. Maar ik kan me heel goed voorstellen, de emoties die Bas beschrijft... dat je als tegenstander, maar zo was Feyenoord op dat moment dus niet... Hè, dat zegt al veel dat het niet gebeurde. Ja, dat ze het lieten gebeuren, het werd uiteindelijk 6-0. Maar... Dat je dan denkt, dat zijn van die momenten dat er wel het bloed even sneller moet gaan koken bij een ander. Dat je denkt, wacht even, er zijn grenzen aan het dollen. Zullen we even naar seizoen 18-19 gaan? We gaan even wat compenseren, Bas. Heel goed, heel goed. Ja, half finale Champions League voor Ajax. Iedereen ging er eens goed voor zitten toen Feyenoord aan de beurt was. Maar voor de Feyenoorders was het toch wel het seizoen van deze zegen. Jurgensen, nog niet. Ayoub, dat zou het zijn! En het is dus ook wat. Yassine Ayoub, koud in het veld. Het is een historische overwinning. Het is een historische middag in Rotterdam-Zuid. Ajax wordt afgeslacht. Ik zat ook vreemd te kijken op die bank. Jij mag op de bank zitten. Ik heb niet, zo'n goede score volgens mij in de klassiekers. Als ik heel snel tel. Dus 6-2. Die wedstrijden waren natuurlijk altijd, die zijn altijd lastig. Maar 6-2, dat was wel een buitengewoon. Ik weet wel dat Van Persie toen ook een aardig balletje scoorde. Maar ik zat inderdaad, als ik zo eens terugdenk, ik zat verbaasd op die bank. Wat gebeurt mij nou? Niet te juichen of helemaal uit ja, je dak te gaan? Ja, wel dat wel, maar ja, ik kwam al uit mijn dak. Ongeloof van, misschien, ongeloof. Ja, ongeloof. De klassiekers met Feyenoord en 6-2 winnen van Ajax. Maar ja, goed. Eén zwaluw. Maar nou ja, goed. Maar dat was wel een mooie zwaluw. Je kan het zeggen, was gelijk een hele mooie zwaluw. Was. Ja. Maar hoe liep je dan het veld af? Want dan heb je gewonnen. Dan sta je nog een tijdje op het veld, denk ik. Want dan wil je niet missen. En dan loop je de spelerstunnel in. Ik weet niet, loop je dan... Oh, we moeten weer naar Amman, want we hebben weer een doelpunt, Amman. Nou, maar wat een fenomenale treffer. Wat een onwaarschijnlijk mooie goal van Lukaku. 2-0 voor België. Hij doet werkelijk alles goed. Als de paas komt, hij met een schitterende lichaamschijnbeweging zijn tegenstander echt fopt. Waardoor hij helemaal vrij komt te staan, de bal meeneemt. Maar dan is het toch helemaal niet makkelijk om die bal in het doel te krijgen. Echt niet, want de hoek is vrij lastig. Maar hij schiet hem zo hard diagonaal in de kruising dat Lloris wel kan duiken en wel kan zweven, maar hier helemaal niets meer aan kan doen. Hele lange Belgische aanval. De basis van de Bruyne, Lukaku, geen buitenspel. De beweging is goed en het afronden werkelijk fenomenaal in de korte hoek. En Lloris denkt, wat overkomt mij nu? Hier kan je als doelman werkelijk alleen maar naar kijken en voor applaudisseren. Schitterende goal van België en zo is het al rap 2-0 na Carrasco, nu Lukaku. Maar Bas van Noordwijk, je bent oud-keeper. Ja. Deze had hij moeten hebben, toch? Nee, korte hoek. Ja, hij wordt twee keer in de korte hoek verrast. Dus wat dat betreft was dat wel een hele scherpe. Maar ja, korte hoek moet voor de keeper zijn. Ja. Maar goed, hij heeft hem niet. Dus 2-0. Nog even over die kleedkamer, want we waren bij 6-2. Ja. Feyenoord gewonnen. Ja. Gevierd met de fans, neem ik aan, op het veld. Lijkt mij. Dat is voor de spelers. Hoezo? Ja, nee. Ja, dat is voor jou. Nee, joh. Die spelers hebben dat gedaan. Die moeten gewoon naar het veld. Wij gaan die kleedkamer in. En dan is er natuurlijk wel dolle pret in die kleedkamer. Maar ben je met de Ajax-spelers de catacomben ingelopen? Jawel. Jawel. Okay. Ja, maar dat is heel simpel hoor. Dat wederzijds respect is er wel. Die spelers die staan op dat veld, die vieren dat met die fans natuurlijk. Die na een half uur waren ze geloof ik nog niet binnen. En dan in de kleedkamer. Alleen moet je dan opletten dat je niet te pakken genomen wordt. Dat je in het bad ligt of zo. Weet je wel? Want dan worden ze wel heel erg baldadig bij dit soort uitslagen. En dan moet je altijd weer een beetje op je hoede zijn. Ja, maar dan is de euforie natuurlijk wel daar. Dat is duidelijk. Ja, laten we het nog even een schepje bovenop. David gaat heel erg in de proteststand nu. Die wil niet meepraten over deze uitspraak. Dus ik heb hem niet gehoord. Meter naar achteren zitten. Ik was niet in dienst, dus... Ja, dat okay. Mag niet nemen. Dus aan jou heeft niet gelegen, wou je zeggen. Ja. Het ligt wel wat anders, weet je. Het is een enorme uitslag en het is een paar fikse klappen om je oren krijg je. Maar als je dat dan afzet tegen hoe de verhoudingen in de afgelopen jaren zijn, dan denk je, ja, dat kan een keer gebeuren. Dat kan een keer gebeuren. En je weet dat je dan de hoon krijgt en je de telefoonnummers van 626262 die vliegen over tafel. Dat hoort er allemaal bij. Maar het doet je minder pijn dan wanneer je achter elkaar zulke wedstrijden verliest. En dan kan je, wij vanuit onze optiek zou je kunnen zeggen, dat was een incident. Oh, hoppakee, daarmee afgesloten. Gaan we eens even naar die spelers die zowel voor Ajax als voor Feyenoord hebben gespeeld. Wim Jansen is daar een van de bekende namen op die lijst. Best een lange lijst. Toen hij met Ajax voor het eerst weer tegen Feyenoord speelde, gebeurde er dit. Geen warm onthaal. Wim Jansen. Vrij trap voor Feyenoord. Zojuist bereikt me dat bericht dat Wim Jansen niet geblesseerd is door een of andere speler van Feyenoord, maar door een ijsbal. Gegooid vanaf de tribune. En vandaar dat hij aangeslagen dus dat veld heeft moeten verlaten. Kees Jansma, ja, overigens. Ja, Kees Jansma in 1980 inderdaad. Wim Jansen kwartiertje speelde die ijsbal dus op zijn ogen gekregen. Als we nu naar december staat Feyenoord-Ajax, dan zijn ze daar te gast. Ik zeg een Steven Berghuis. Zou die eenzelfde lot kunnen verwachten, Bas? Ik verwacht geen sneeuw in ieder geval. Nou, vorig jaar. Maar ja, ik neem aan dat er wel extra emotie bij komt. Maar dat weet hij wel, hoor. Daar zal hij zich wel op instellen. Ik denk niet dat hij er wakker van ligt, alhoewel. Misschien wel iets nerveuzer dan normaal, maar daar zal wel wat, maar wel, ik hoop wel op een normale manier. Niet met dingen gooien zoals net die ijsbal en weet ik het allemaal. Dat soort flauwekul. Moet je overwegen om gewoon niet te spelen? Nee hoor, waarvoor? Ja. Die jongen mag er gewoon zijn beroep uitoefenen. En David, in hoeverre bereid je dan de speler daar ook op voor? Dat je van tevoren even bij je roept van joh. Nou, je hoeft dat onderwerp eigenlijk niet aan te roeren. Want iedereen heeft het er vanzelf al over. Zoals wij er nu al over spreken. Dat gaat natuurlijk groeien. Dat komt in de media. Dus dan is het ook zaak om in elk geval het hoofd koel te houden. En een beetje, soms misschien zelfs een beetje lacherig te doen. Terwijl hij wel, je weet wel, je bent wel een beetje op je hoede. Je denkt, er kan van alles gebeuren. Vaak is het verbaal, hè, dat je heel veel naar je hoofd krijgt. En daar moet je voor leren af te sluiten. Niet altijd even makkelijk, want er zijn allemaal mensen. En zeker ook Berghuis heeft natuurlijk ook altijd een goede relatie gehad met zijn publiek. Ja. Hè, bij Feyenoord. Het is meer dan een speler die eventjes bij Feyenoord heeft gespeeld. Hij heeft echt ook een beetje het gezicht bepaald voor een paar jaar bij Feyenoord. En dat doet pijn. En dan ga je terug naar Wim Jansen. Wim Jansen was nog meer dan Berghuis, een icoon van die club. Ja. He, en die kwam dan terug en dat hij op die manier weg moest gaan. Dat was door die ijsbal. Ik zie nog hoe het gebeurde. Ondersteunde Bob Harms naar die kleedkamer toe. En denk je, oh, dit is echt afschuwelijk. Dat mag je nooit willen. En ja, om terug te komen op Berghuis. Die zal voorbereid zijn op de hoon van zijn voor publiek. Ja. En ik hoop alleen dat het niet uit de hand loopt. Dat mag ook niet gebeuren. Iedereen binnen beide clubs moet daarvan doordrongen zijn dat het niet nog een keer mag gebeuren, zoiets. Laten we vooral niet vergeten dat het ook gewoon vaak een heel mooi evenement, een mooi duel is waar iedereen naar uitkijkt. En laten we hopen dat dat in de toekomst komende 100 jaar ook zo blijft. Absoluut. Ja, het is een zich verversende legende. Ja, elke keer. Mooi gezegd. Een verversende legende. Mooi gezegd, David Ent. Dankjewel. Het gaat je goed. Bas van Noordwijk precies hetzelfde. Hoop op een mooi afscheid in een volle Kuip. Je weet me nooit. Helemaal goed. Graag tot de volgende keer. Amand nog eventjes. Kort voor het nieuws met Freddy van Tijn. Het is net rust geworden in Turijn. 2-0. Geweldig eerste helft van de Belgen. Die vanaf de eerste minuut toch eigenlijk wilde beteren waren. En twee goede goals maakten. Via Carrasco en Lukaku. Frankrijk kan natuurlijk nog wel terugkomen met die geweldige aanvallers. Maar België lijkt een goede avond te beleven in Turijn. 2-0. Dus bij rust België-Frankrijk. NPO Radio 1. Wel aangekondigd door mijn collega Freddy van Tijn. Welkom. De Europese Commissie heeft Kroatië en Griekenland opgedragen om onderzoek te doen naar de nieuwe beschuldigingen over illegale pushbacks. Pushback betekent dat migranten met geweld terug over de grens worden gestuurd. Een onderzoekscollectief van internationale media, waaronder het KRO-NCRV-programma Pointer, heeft daarvoor nieuw bewijs gevonden. Het kabinet wil proberen meer Afghanen naar Nederland te halen dan eerder werd aangekondigd. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. Tot dusver zouden alle tolken recht hebben op evacuatie, plus zo'n 70 Afghanen. Dat worden er nu volgens die bronnen 1000 tot 2000. De Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse Senaat zijn het eens geworden over een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. De overheid zat bijna aan het maximale bedrag dat ze mag lenen, en dan zou ze een tijd niet aan alle financiële verplichtingen kunnen voldoen, zoals het betalen van loon van ambtenaren. En in buurtschap Tempel bij Reewijk zijn vorige week schapen gestolen. Die zijn meegenomen uit een weiland, schrijft Omroep West. De politie waarschuwt op Facebook om ze niet op te eten. De dieren hebben kort geleden medicijnen gekregen. Daarom is het vlees mogelijk slecht voor de gezondheid. Ja. Langs de lijn en omstreken. Ja, bij Immersief Theater, luister goed, Immersief Theater, blijf je niet op je stoel zitten. Nee, je loopt door het decor heen. En in deze vorm van onderdompeltheater, zoals we het maar even op z'n Hollands hebben genoemd, is ook op klompen door Dessa gemaakt. Deze voorstelling gaat over een Nederlandse soldaat in Nederlands-Indië. Danny van Zuilen is bedenker en creatief producent van de voorstelling. Welkom, goedenavond. En naast je zit ook de regisseur, Koen Verheijden, bijna aan tafel. Welkom, de snelle wissel hebben we gedaan. Van Ajax Feyenoord naar theater. Het gebeurt allemaal in langslijn. En omstreken. Koen, om met jou te beginnen. Ja, op klompen door de Dessa. Dus, de klompen die ken ik. Maar de Dessa, dat is nieuw voor mij. Waar lopen we doorheen op onze klompen? We lopen door... Je mag iets dichter bij de microfoon komen. Ja. We lopen door Nederlands-Indië in deze voorstelling. Niet letterlijk door Indië, maar we lopen door de gedachten van Sibren, een oorlogsvrijwilliger destijds tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. En we lopen als het ware in 2001 door zijn gedachten en door zijn trauma's die hij... heeft meegemaakt en heeft opgelopen. Ja, wat is een Dessa dan in het Nederlands? Kom, leg uit. Leg eens uit wat een Dessa is. Dessa zijn de landschappen van India. Zijn die op elkaar ingespeeld? Hoe werkt dit? Geen idee wat een Dessa is. Geen idee wat een Dessa is. Kom, vertel. Ja, volgens mij zijn dat het... Ik weet het, ik ben het... Oh, jawel. De dorpjes zijn dat, dat toch? Dat zijn de dorpen ja, precies, in Indonesië. Ja, precies. Je weet wel waar je ja tegen hebt gezegd. Ja, oké. Wat zijn klompen? Wat zijn klompen? Geen idee. Maar Danny, waarom 2001 eigenlijk? Omdat wij... Is dat al een jaar, 2001? Een speciaal jaar of zo? Of nee, wij moesten natuurlijk iets maken over een Nederlands-Indië-ganger. En die is dan geboren in 1920. Want dat speelt zich ook al in 1946. Dus dan moet je terugtellen op een gegeven moment. En dan is die man 80 in 2001. Ah, dat is de reden. Dat is theater. Dus die is gewoon bedacht. Gewoon bedacht. Nou, niet alles is bedacht, neem ik aan. Want dat is natuurlijk de grote zoektocht. Hè? Het is ook gebaseerd op een boek. Danny, wil je het uitleggen? Ik wil het heel graag uitleggen. Kijk, Op klompen door de Dessa is een boek van Hilke Speerstra. Mm-hmm. En een Friese schrijver, omdat de Friese in midden jaren 40 naar Nederlands-Indië werden uitgezonden. En die zijn helemaal aan het begin van de oorlog daar gekomen. Het waren nog geen schoenen voor die jongens. Dus ze liepen letterlijk met klompen in de Dessa. Hilke Speerstra heeft die mannen geïnterviewd, een stuk of 20. Dat is een boek geworden. En aan de aanleiding van het boek hebben wij dus een collageachtige voorstelling gemaakt. Ja. En toen je het boek las en je hoorde van het idee om dit te gaan doen, heb je ooit je twijfels gehad of dit wel kon? Of vond je het idee gelijk goed genoeg? Pakte je het gelijk? Het zijn drie vragen die ik je nu stel, maar je snapt wat ik bedoel. Was je gelijk enthousiast? Vierde vraag, ja. Mijn opa heeft in Nederlands-Indië gediend. En het is echt traditioneel ook iemand die er nooit over verteld heeft. Dus ik kon ook het verhaal van mijn opa nooit grijpen. En toen ik het boek las, dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk het verhaal van mijn opa. Kon je het nog vragen? Nee. Mijn opa is een aantal jaar geleden overleden. Heb je het ooit gevraagd? Ja, en dan kreeg je natuurlijk nooit antwoord. Maar mijn opa had op zijn linker onderarm in getatoeëerd het woord Java staan. Dus als hij een korte mouw aan had in de zomer, dan verried zijn lichaam eigenlijk wat hij meegemaakt had. Maar als je opa vroeg, vertel eens, dan gingen alle luiken naar beneden. Maar zei hij dan niks? Of zei hij, nee, daar wil ik niet over praten? Of wat voor reactie kreeg hij? Wat heel veel Nederlands-Indië, oud-Indië gangen zeggen. Ja, het was mooi weer en we hebben leuke dingen gedaan en we gingen zwemmen. Het was een toptijd. Maar als je later de archieven induikt, dan merk je dat er toch iets anders zit. Ja, want Koen, ook in jouw familie zit een Nederlands-Indië-ganger. Mm-hmm. Ook een opa, toch? Ja, klopt. Mijn opa. En wat waren de verhalen die jij hoorde? Ja, geen. Ook niet, ook. Ja, mijn opa, hij overleed toen ik 2 was. Dus ik heb zelf met mijn familieleden gepraat over wat hij daar zou hebben meegemaakt. En zij hebben ook heel weinig gehoord van hun vader vooral. Dus het zijn vooral de oorlogstrauma's die ik heb meegekregen van toen hij in het kamp zat. En ongeveer hoe het leven was in Indië. Dus dat zijn ongeveer de algemeenheden. Ja, vooral schetsen inderdaad van mijn opa. En help je dat dan ook bij het maken, bij het regisseren van zo'n inversief theater? Ja, zeker. Het helpt heel erg omdat het ook gelijk een persoonlijk verhaal vanuit mezelf wordt. Dus ik ben deze voorstelling gaan maken vanuit mijn eigen perspectief en hoe ik naar mijn opa heb gekeken en hoe ik ook naar mezelf kijk als... Want ik ben ook Indisch, mijn oma die was Indisch. Ah. Dus ik ben vanuit die achtergrond die twee personages gaan vormgeven en gaan denken van hoe loopt dat trauma nog door in 2021 in die oud-Indië-gangers, maar ook in mijzelf als nakomeling. Maar dat doet dus ook iets met jezelf inderdaad, naast die verhalen, maar ook wat heeft je opgeleverd? Ja, veel, ja, natuurlijk het grote cliché, het Indische zwijgen, dat ik echt heel weinig wist van mijn familie en ook gewoon het hele Indisch zijn zelf, dat ik geen idee had wat dat dan precies was. Ik had het van mijn ouders gehoord van, ja, je bent Indisch en opa en oma die komen daar vandaan. Maar ik dacht dat, ja, prima. En toen ging ik me erin verdiepen. En toen kwam ik achter een hele geschiedenis waar ik echt niks van wist. En behalve dat ratio van ik weet nu wat de geschiedenis is, is ook dat gevoelsmatige verbindenis met het Indisch zijn gekomen. Ja. En dat kan ik niet goed in woorden uitleggen, omdat het meer ja, dat gevoel is van, ah ja, ik hoor nu bij een groep waarvan ik weet wie die groep is. Er gaat een is. Hele nieuwe wereld voor je open, lijkt me. Dat lijkt me inderdaad. Danny, jij bent ook de creatief producent en dus ook de bedenker van de voorstelling. Dan ga je aan de gang, dan ga je schrijven, dan ga je al die verhalen lezen. Wil je dan uitkomen op één verhaal? Of wat is dan het idee? Nou, wat ik heel erg aan het begin dacht, is dit is zo'n lastige kwestie in Nederland. Een kwestie Nederlands-Indië. Ja. Je gaat met een onderwerp aan de haal waar veel emotie bij zit. We moeten als doelstelling in het project hebben om daar geen conclusie aan te verbinden, als zijnde wij vinden dit. We hebben altijd getracht, en ook in het maakproces, om een collageachtige voorstelling te maken waarin iedereen een deel van zijn verhaal kan vinden of kan ontdekken. En dat is wat 20 interviews hebben wel gelukt, vind ik. Dat je ook kan zeggen, wat is het collageachtige verhaal? En daardoor stoten we niemand voor het hoofd, maar kunnen mensen toch ook, als ze iets van het onderwerp afweten, een andere insteek vinden in de voorstelling. Maar waarom is het belangrijk dat we dit weten? Omdat het een kwestie is die lang onder het tapijt geschoven is. En we merken nog steeds de gevoeligheid daarvan. En daar zijn natuurlijk allemaal redenen voor. De regering, mensen hebben emotie meegemaakt. En nog steeds spreken wij bij de voorstelling veteranen of zonen daarvan die het verhaal van hun vader gewoon niet weten. Er gaan kleppen open. Er gaan zeker kleppen open. We hebben, nou, Koen, jij weet het ook, 92-jarige mannen op bezoek gehad. Die dan dingen herinneren en die aan hun kinderen en kleinkinderen dan iets vertellen wat dan terugkomt. Wat komt er bij jou naar boven? Nou, hoe die jongens eigenlijk in een situatie zijn geplaatst. He, zijn er naar Nederlands-Indië gegaan, naar Indonesië, om het land te bevrijden. De regering heeft ze gezegd, jullie gaan dit doen. En pas toen ze diep in de jungle stonden, ver weg van hun eigen huis, kwamen ze erachter waarvoor ze echt daar waren en konden ze niet meer terug. Ja, dat zijn de feiten, maar wat komt er bij jou naar boven? Die onmacht. Goeie vraag. Die onmacht dat je dus ergens in wordt gezogen waar je niet uit kan. En dat er een hogere macht is, een regering, die bepaalt voor je. En ja. dat gevoel komt heel bij mij naar boven. Ja, want dat is misschien iets wat je om je heen opnieuw ziet gebeuren soms. Ja, zeker. Ja. Ik heb het zelfs nu weer om de stap naar nu te maken. Wat er nu bijvoorbeeld met de kabinetsformatie gebeurt. Daar heb ik persoonlijk heel veel onmacht. Dan denk ik, daar wil ik iets mee. Maar iemand anders bepaalt voor mij. Ja. We zijn heel benieuwd wat immersief theater is. Ik kan me er niets bij voorstellen. We gaan het even op ons in laten werken en dan gaan we het daar zo over hebben. Afraid of what they might lose. Might get scraped or they might get bruised. You could beg them, what's the use? That's why it's called a moment of truth. Yeah, I get it if you need it. I'm still Lekkere muziek ook voor onder bijvoorbeeld de douche. Inderdaad, Gavin DeGraw was dat met Soldier. Danny van Zuil is hier, bedenker en creatief producent van Op Klompen door de Dessa. Koen Verheijden is de regisseur, die zit hier ook aan tafel. We hebben het net over de voorstelling gehad. Eerst even, want de eerste voorstellingen zijn al geweest, toch? Ja. Vlissingen? Ja, klopt. We hebben een week in Vlissingen gespeeld. Is er een ja. keuze om dat Vlissingen te laten zijn? Of was daar gewoon toevallig iets vrij? Daar kijk ik Danny voor aan. Die heeft Vlissingen geregeld. Nou, we spelen in hallen van zo'n 1000 vierkante meter. Dus in Vlissingen was een grote hal beschikbaar. Zo, doe maar. Ja, hierna gaan we naar Leeuwarden. De WTC Expo, ook zo'n grote hal. Bekend van de Domino Day? Ja. Dat weet jij nog ja. Nederland zingt er ooit opgenomen. Nee, we hebben wel grote. Net als vaak de Jarbus inderdaad in Utrecht. Maar daar ga je nog niet langs, inderdaad. Maar toch even, immersief theater. Het komt uit Engels, geloof ik. Immersief, geloof ik. Immersive. De immersive, dat je ondergedompeld bent. Leg even uit, want het is hoeveel vierkante meter wel niet ruimte heb je nodig? Ja, ons decor is 400 vierkante meter. Immersive is eigenlijk onderdompelend, zoals je zei. En je zit niet op een stoel. Je gaat gewoon dwars door het decor en het verhaal heen. Ik kom binnen en dan? Dan staat daar een gigantisch decor. En wat zie ik in dat decor? Er is een huis nagebouwd van een oud-Indiëganger. En we zennen van tevoren dat je even warm wordt, zoals wij dat zeggen. Dat je even in het stuk komt. En dan mag je op eigen houtje het huis door. En daar is een woonkamer, een badkamer. Uit welk jaar? Welk jaar, Koen? Het huis? 2001. Dus het huis 2001 nog. Ja, het is een tijdloos huis. Die Indiëganger die is 80. Ja, we spelen een beetje met tijd. Dus, dan mag je doorheen. En elke kamer vertelt dan zijn eigen verhaal. Maar wacht even, dus dan kom ik binnen en daar zit dus die man van 80. Kleinkind is ook aanwezig. Je komt eerst binnen in de tuin voordat je het huis binnen gaat. Je begint met het hele publiek, dat is ongeveer 50 man, begint in de tuin. En daar zie je ze inderdaad een scène die gespeeld wordt. En vervolgens neemt de actrice, dat is de kleindochter, neemt onze beurt groepen uit het publiek mee naar binnen. En die worden dan verspreid over heel het huis. En vanaf dat moment gaat de tijd tikken en worden de groepen van kamer naar kamer begeleid. En je mag overal aan zitten. Je mag alle vragen ook stellen. Want dat zouden bij mij zijn. Wat is dit dan? Waarvoor diende dat dan? Een beetje een soort museumbezoek. Ja, we hebben alles heel nauw nagemaakt. Dus er staan kasten, archiefstukken, fotoalbums, noem het op. En daar mag je doorheen vastpakken. Je mag het meenemen. En alles vertelt zijn verhaal. Of het verhaal van de voorstelling. Tegen de acteur mag je praten. Die praat gewoon terug. Dus je zit niet op een stoel, je staat gewoon midden in het verhaal. Dat vraagt ook wel wat van de acteurs. Die moeten dus dat hele verhaal, wat zijn de grenzen, hoe werkt het, hoe was dat in die tijd, moeten ze helemaal in hun hoofd hebben, Koen. Ja, zeker. Je vraagt nog wat van ze. Ja, zeker. We hebben ook heel veel research gedaan. Dus voordat ze ook aan het project begonnen, voor de repetitiedagen, hebben ze heel veel boeken moeten lezen en documentaires moeten bekijken. Omdat ze inderdaad ook dus met dat publiek in contact zijn, die vaak dingen afweet van die geschiedenis. Nou ja, als je met een man van 92 tegenover je staat, dan kun je niet met een of andere smoester van afkomen. Precies. Dat lijkt me inderdaad. Ja. Want wat voor mensen komen er naar de voorstelling? Ja, heel gemixt. In Vlissingen, veel Indische Nederlanders komen toch wel kijken. En ook mensen die iets te maken hebben gehad met een oorlog. Dus niet per se mensen die nakomelingen zijn van Nederlands-Indië, de oorlog. Maar ook was een soldaat die heeft gevochten voor Nederland en net terug was. Veel mensen die wel affiniteit hebben met het thema oorlog en hoe dat nu nog doorcijpelt. Ja, het is. Ik kan me ook voorstellen dat je hele rare vragen krijgt. Of misschien wel vragen waarvan een acteur of actrice denkt: hier moet ik op mijn woorden gaan letten. Wil ik zo nog even wat meer van weten van je? Even kijken, volgende is bij Amanas Roglu. Het zijn grote overgangen ook vanavond. België tegen Frankrijk, halffinale van de Nations League. Die is begonnen in Turijn 2-0. De Belgen leiden na goals van Carrasco en Lukaku. Twee keer in de korte hoek bij Joris. Maar daar kon hij zeker bij de tweede goal niet eens zo verschrikkelijk veel aan doen. Wel werk aan de winkel dus voor de Fransen. Die het lastig hebben met België. Frankrijk dat natuurlijk ook een vrij teleurstellend EK speelde. Uitschakeling tegen Zwitserland. De regerend wereldkampioen. Nog altijd is titel volgend jaar mag verdedigen. In Qatar en bij de Belgen. Ja, die hebben dus nog nooit een groot toernooi gewonnen. Nou is de Nations League niet per se een groot toernooi. Maar ja, het is wel een titel. En als je hem wint, dan staat dat toch maar mooi achter je naam. België, winnaar Nations League 2021. Dus ze zullen het ongetwijfeld willen. In de voetsporen willen treden van Portugal. In de finale zou dan Spanje wachten. Die versloegen gisteren met 2-1 in San Siro Italië. Maar goed, het is nog een helft. En 2-0 voor België. Daarmee is het nog echt niet beslist. Mede natuurlijk door het enorme talent dat Frankrijk op het veld heeft staan. En die kunnen heel veel als ze het op de heupen krijgen. En die kunnen ook België echt wel verslaan en meer dan twee goals maken. Maar ik moet zeggen, België doet het voorlopig zeker verdedigend verrassend goed. Met dus een achterhoede die toch ja, echt niet meer zo goed is als in de beste dagen. Nu een foutje van De Bruyne. En dat moet je niet doen tegen Pogba. Die profiteert en schiet. Maar schiet ook ruim naast. Had hij beter Mbappé kunnen aanspelen. Paul Pogba. Maar ging voor eigen succes en dat had hij beter niet kunnen doen. 3 minuten gespeeld in de tweede helft. Dit foutje van De Bruyne blijft onbestraft. En dus blijft het 2-0 voor België. Danny van Zuilen, bedenker en creatief producer. En Koen Verheijden, regisseur van Opklompen door de Dessa. Immersief theater, je loopt er dus doorheen. Je zit niet op een stoel. En er is interactie met het publiek. Koen, hoe, bijvoorbeeld, zijn er lastige vragen of dingen die... waarvan de acteurs en actrices weten van die moeten we vermijden, moeten we voorzichtig mee zijn? Het valt tot nu toe heel erg mee. Het zijn vooral opmerkingen die het publiek geeft over hun eigen ervaringen. Dus uiteindelijk komen er niet moeilijke vragen over de geschiedenis, maar meer mensen die heel graag... Je bent zelflerend eigenlijk als acteur en actrice, want je neemt de ervaringen van het publiek. Precies, weer. Ik ben mee voor de volgende voorstelling. Ja. Ja, zeker na afloop dan komen de acteurs, die zijn dan samen met het publiek... ja, we hebben niet echt een foyer, maar die komen dan naar voren. En dan het publiek stormt vaak op ze af om te vertellen... oh ja, ik heb dit ervaren tijdens de voorstelling. Of ik heb mijn verhaal is dit en mijn verhaal is dat. Heb je dan een soort van nazorg? Ja, bijna wel. De acteurs die moeten echt... Ja, die ja. zijn vaak nog een half uur na de voorstelling bezig met het praten met het publiek. Ja, maar het lijkt me ook het mooiste compliment. Dat je dus dit los kunt maken bij mensen misschien wel op leeftijd. Die daar nou ja, weinig tot niets over hebben gezegd in het verleden. Is dat dan ook misschien wel het mooiste compliment wat je kunt krijgen, Danny? Ja, absoluut. We hebben ook jonge mensen meegemaakt. Van jaar of 30, waarbij hun vader dan meegaat en een overleden opa. En dat die vader uitlegt aan zijn zoon wat zijn vader heeft meegemaakt. En dat ze dat nu pas snappen. Dat is mooi. Ja, dat is toch geweldig. Ja. En we hebben ook heel ontroerde mensen meegemaakt... die ook nu verhalen herinneren... wat hun vader hun verteld heeft en dat nu weer terugkomt. Of dat ze juist gaan... dat ze hun vader of opa meer gaan snappen. Ja. Nu snap ik. Ja, dat soort momenten. Een van de reacties die vond ik het allermooiste. Dat was iemand die na de voorstelling naar een van de acteurs kwam en zei... en vanaf nu, nu kan ik beginnen met mijn trauma te verwerken. En dan, ben ik wel echt gelukkig als regisseur. Dat ik denk, oh ja, het werkt en het publiek is geëmotioneerd. En er wordt super vaak, dat zeg ik nu heel blij, maar ik ben er ook blij mee, gehuild. En tijdens de voorstelling dat mensen zo ontroerd zijn door wat ze meemaken. Dat is echt... Ja, echt heel te gek. Ja, maar dat opent deuren in die zin voor heel veel thema's... waarvan je denkt, nou, daar zitten verhalen van mensen bij... die kunnen op deze manier loskomen met dat immersieve theater... dat onderdompeltheater. Jazeker, maar ik denk ook dat het thema Nederlands-Indië... wat ik net al zei, is zo veel verzwegen... dat het ook goed is dat het nu naar boven mag komen. Mm-hmm. En er staat nu een derde generatie op, of die is er... die daar veel aanvankelijker voor is, om die verhalen op te vangen. Ja, misschien ook wel onbevangener. Ja. En daar anders op reageert als een tweede generatie. Maar toen ik nu een beetje de periode dat het, ik wil niet zeggen dat het afloopt, maar de Tweede Wereldoorlog. De meeste mensen die dat hebben meegemaakt, of heel veel mensen die overlijden natuurlijk, of zijn al overleden inmiddels. En in dit geval kan ik me voorstellen dat er juist nog heel veel vragen zijn en nog heel veel verhalen te halen zijn. Dat bewijst jullie voorstelling ook wel. Zou dat het een beetje kunnen zijn? Dat er nog heel veel vragen gewoon nog zijn. Nog heel veel verhalen te vertellen. Nog moeten worden verteld. Ja, zeker. Zeker als ik naar mijn eigen generatie kijk. Dan de derde generatie Indische Nederland. Dat er inderdaad van, oh ja, dat die vragen ook heel graag gaan over identiteit. En wie zijn we? En dat kunnen we nu nog vragen. Nu de meeste dat het rond 4 en 5 mei bijvoorbeeld een beetje die plek inneemt. Mm-hmm. Ja, precies. Ja. Ja. Er zijn weinig plekken waar je het kan spelen in Nederland. Ja. Maar jullie hebben plekken gevonden, want jullie hebben echt heel veel plekken. Ik kan me voorstellen dat corona, je mag bijna niet zeggen, maar kwam wel een beetje uit. Het heeft ons geholpen, ja. Toch? Ja, we hadden natuurlijk een heel groot decor en dat werd nog groter. En toen belde de WTC Expo van, dat zijn halve 5000 vierkante meter. Dat staat allemaal leeg. Kunnen jullie hier niet naartoe komen? En zeiden, nou, als we in zo'n grote hal spelen, moet het decor maar 2 keer zo groot worden. Ja. Dus nu reizen we met 6 trailers door het land heen. Een week bouwen door 8 man techniek. Ja, daar ben ik heel trots op, want het is echt onwijs gaaf. Ja, leuk hoor. Het is gewoon een circus wat de stad in komt eigenlijk. Ja, ja. Fantastisch. Waar is het te zien? Of waar is er een plek waarin wij even... want het begon in Vlissingen, hebben jullie nu... Vlissingen hebben we gehad. We gaan volgende week naar Leeuwarden, 2 weken lang. Oh, ja. 1 tot 12 december spelen we in Den Haag. En we zijn bezig met nog meer speelplekken door het land. Want we worden nu echt gevraagd, kun je ook naar Gelderland komen? Kun je nu naar Limburg komen? Kortom, mensen kunnen het niet missen. Nee, dat is wel duidelijk. Dank jullie wel. Heel veel succes. Gaan wij nog even naar België, Frankrijk, Armand Assarolo. Beste kans in de tweede helft, die tot nu toe 7 minuten oud is, was voor België. Lukaku toch weer. Lastige kans, hij kreeg hem op doel. Wel in de handen van Jorissa, 2-0. Voor België, dat ook in het begin van de tweede helft voorlopig niet al te veel moeite heeft met Frankrijk. Maar we moeten oppassen niet te slordig te gaan voetballen. Met name De Bruyne, die af en toe 2-3 stappen al verder is in zijn hoofd dan zijn medespelers hem kunnen bijbenen. En dat levert wel eens problemen op. Dan geeft hij een bal en dan denkt hij te weten waar de ander gaat lopen. Maar zo slim als hij zijn zijn medespelers niet altijd. Ja, dat is wel eens lastig in landenvoetbal. En dan kijkt hij vol onbegrip om zich heen als hij ziet dat de plek waar hij die bal heeft gespeeld, wat inderdaad een vrij slimme plek is, niet begrepen wordt door zijn medespelers. Dan is België de bal kwijt. En dan kan Frankrijk snel omschakelen. Dat heeft nog geen doelpunt opgeleverd. Maar Frankrijk zal zich niet neerleggen bij deze nederlaag die aanstaande is met 2-0 natuurlijk. Het is 10 minuten, is de tweede helft inmiddels oud. 2-0 voor België dus. Goals van Carrasco en Lukaku. En Pogba heeft de bal voor Frankrijk. Wat heeft Frankrijk dan nog op de bank? Nou, heel veel spelers die in een willekeurig ander land in de basis zouden spelen. Maar kijk naar Martial. Die is dan toch wel een van de grootste kanshebbers als er aanvallend iets mogelijk is voor Frankrijk om te brengen. Ben Yedder is een goede spits. Een hele goede spits die zou ook nog kunnen komen. En dan Diaby. Voor de snelheid, dat heeft Frankrijk echt wel genoeg mogelijkheden nog om iets te veranderen aan deze tussenstand. De bank van de Belgen is wat minder sterk bezet. Wel Batshuayi, die onlangs tegen Ajax speelde in de Champions League met Besiktas. Nu Frankrijk met Mbappé en dan Griezmann, maar die maakt een overtreding op Timothy Castagne. En dus krijgt België hier een vrije trap. Ja, en zo gaat België dit ook makkelijk doorkomen, deze aanvalsgolf van Frankrijk. Mbappé doet af en toe hele fraaie dingen, maar het wil allemaal nog net niet lukken bij hem. België is juist zeer effectief gebleken met de kansen die het kreeg. Die waren niet eens altijd makkelijk. We werden wel heel sterk omgezet in doelpunten. Defensief gaat het ook nog prima om Frankrijk tegen te houden. Met De Nayer nu. Bal gaat aan de linkerkant met Tielemans. Tielemans terug naar De Nayer. Ruimte ligt er aan de rechterkant van het veld bij Castagne. De Nayer ziet dat, maar besluit het met wat korte paasjes te proberen. Via al de wereld toch de bal uiteindelijk bezorgd bij Castagne. Axel Witsel dan. Bij Dortmund speelt hij niet altijd, maar bij België wel. Nog altijd heel belangrijk op het middenveld. Ook hij inmiddels ook al op leeftijd. 32 jaar. Tielemans heeft de bal op de helft van België. En zo koestert de België even het balbezit. In de wetenschap dat het er goed uitziet voor de Belgen. 2-0 tegen Frankrijk. En nog ruim half uur te gaan. Maar België dus op weg voorlopig naar de finale van de Nations League. Dan gaan wij op weg naar het nieuws van 10 uur. Daarna gaan we het hebben over de zwijnen op de Veluwe. U heeft het al niet gehoord. Een gure herfst en winter staat hun te wachten. Ze hebben te weinig eten. Boswachter Hanna Tersmette heeft misschien een oplossing. En natuurlijk ook gaan we vooruitkijken naar morgen met interviews met Louis van Gaal door Jeroen Elsof. Graag tot zo. Tot zo. De NPO Radio 1 Podcast Week. Ik ben Thijs van der Brink, presentator van Dit is de Dag. Ik heb erg getwijfeld over mijn favoriete Radio 1 podcast. Maar ik kies voor de NOS Voetbal Podcast, gepresenteerd meestal door Arno Vermeulen. Daar ben je commentator. Vitesse staat 2-0 voor, maar uiteindelijk staan ze met lege handen. Dan sta je na afloop, als je commentaar gedaan hebt, in de catacombe, klaar voor je interviews. En dan komt de beer van Moskou naar je toe. En dan? Zo ging het helemaal niet. Dat is een beetje mijn guilty pleasure. Elke maandagmiddag als ik naar huis fiets, vanuit Hilversum naar mijn woonplaats, dan luister ik die om gewoon even het weekend door te nemen. Maar het is ook een hele fijne podcast, omdat ze gewoon lekker ruzie maken met elkaar als het uitkomt. Elkaar voor rotte vis uitmaken, op een leuke manier. Ik ben het meestal met ze oneens en dat vind ik heel leuk. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf. Waarin mensen hun vermogen laten werken om niet tot hun pensioen door te hoeven werken. Wil je weten wat je slimmer kunt doen om dat voor elkaar te krijgen? Ontdek dan Vermogensbeheer of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker.

Het Nederlands elftal is aangekomen in Riga, waar het morgen speelt tegen Letland in de strijd om WK-kwalificatie. Hoewel de Letten de nummer 135 van de wereldranglijst zijn, verwacht bondscoach Louis van Gaal geen makkelijk duel. Zometeen horen we zijn reactie hierop. Eerst maar even kijken bij Aman, want er is gescoord, begrijp ik, Aman. Ja, maar het duurde niet lang. Frankrijk komt terug in de wedstrijd. Geweldige goal toch weer, hoor. Nu Karim Benzema, die wordt aangespeeld met zijn rug naar de goal. En dan is hij zo sterk, draait hij weg. Met toch veel verdedigers om hem heen, hoor. Maar hij is dan zo slim dat hij toch precies weet waar dat doel is. En ook precies weet waar de ruimte is. Hij draait kort weg en schiet hem vervolgens geweldig tussen drie verdedigers van België in. In de verre hoek, buiten bereik van Courtois. Geweldige goal van Karim Benzema. 2-1. De nieuwe stand, België-Frankrijk. Zometeen uitgebreide reactie van de bondscoach Louis van Gaal op het feit dat het geen makkelijk duel is. Ja, dan gaan we naar baanwielrennen. Want baanwielrenster Sanne Braspennings die is in Zwitserland voor het eerst in haar leven Europees kampioen geworden op de individuele sprint. Braspennings die won eerder dit jaar al Olympisch goud op de Keirin. En vanavond versloeg ze in de finale Lena Friedrich. We hadden daar haar graag willen laten horen. Daar komt de aanval van de Duitse, maar de Duitse gaat tekort komen. Komt ze nog overheen? Nee. Europees kampioenen op het sprintonderdeel in Grensje. Sanne Braspennings. Ja, en ook de mannensprinters kwamen in actie. Harry Lafrijze en Jeffrey Hoogland. Die plaatsten zich voor de halve finales. Hooglands dag verliep niet helemaal soepel. Hij kon maar net overeind blijven toen hij in volle sprint, sorry dat ik moet lachen, maar naar voren schoof en terecht kwam op de stang van zijn fiets. Ja, mijn zadel brak. Of na mijn zadel niet. Het pennetje brak door. Ik denk dat die vakantiekilo's toch niet helemaal goed zijn. Ja, goed. Het blijft een sport waarbij je ook afhankelijk bent van materiaal. En, ja, ik had even pech, maar gelukkig mocht hij over. Ja, hij gaat er op een luchtige manier mee om. Maar Hoogland die bereikte daarna dus alsnog de halve finale. En die worden dan morgen verreden. En er was vandaag ook nog een verrassing in de oranje ploeg. Het onderdeel Scratch pakte de 22-jarige Vincent Hobbezak het zilver. En Lorena Wiebes heeft de vierde etappe van de Women's Tour in Groot-Brittannië gewonnen. Wiebes was na 117 kilometer in Southend-on-Sea de snelste in de sprint. Het is al de 11e overwinning dit jaar voor de renster van Team DSM. Een grote groep uitzinnige mensen verzamelt zich vanmiddag bij het stadion van Newcastle United. Komt zo. En dan zou je zeggen, dan zijn ze waarschijnlijk heel erg blij omdat ze een ronde verder zijn in de Champions League of omdat ze de Premier League hebben gewonnen. Maar het was omdat Newcastle United is overgenomen. De Noordse Engelse club is in handen gekomen van een investeringsfonds uit Saoedi-Arabië. Ik denk dat ze nog steeds zo blij zijn. Dat fonds staat op naam namelijk van de omstreden Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. In Newcastle vonden ze de vorige eigenaar maar een zuinige man. En dus zijn ze opgelucht dat hij is vertrokken. Ja, als bondscoach van Irak wacht ik advocaat nog altijd op zijn eerste overwinning. Vandaag speelde zijn ploeg met 0-0 gelijk tegen Libanon. Na drie groepsduels heeft Irak nog geen doelpunt gemaakt. Met 2 punten uit 3 duels staat Irak 5e in de WK-kwalificatiepool. En ook Bert van Marwijk verloor trouwens. Hij is bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Maar na de 1-0-nederlaag tegen Iran lijkt directe plaatsing voor het WK niet meer mogelijk. Gaan we naar de Nations League halve finale België-Frankrijk. Armand Afsaroglu. Ja, geweldige wedstrijd. Ik kan echt niet anders zeggen. 65 minuten gespeeld, 2-1. Voor België, ze stellen niet teleur. De wereldsterren die op het veld staan. En het leuke is dat ze ook redelijk vrij uit voetballen. Benzema nu weggestoken door Pogba. Maar Courtois is net op tijd zijn ploeggenoot bij Real Madrid. Maar wat een ongekend knappe goal van Benzema. Het is een van de beste spitsen ter wereld nog altijd. Maar met zoveel spelers, zo vlakbij. Met zijn rug naar de goal toch een van de beste doelmannen ter wereld weten te verslaan. Dan ben je echt een hele grote. En België heeft veel problemen. Nu weer een foutje van Tielemans. Mbappé is weg, maar die kan niet schieten. Griezmann ook niet. Maar het lijkt me dan toch een overtreding van Tielemans. Het lijkt mij een strafschop voor Frankrijk. Komt die er ook of niet? Dat is nog wat onduidelijk. Protesten nu bij de Fransen. De Belgen zeggen dat er iets aan de hand is. Maar wat besluit de Duitse scheidsrechter? Tielemans verspeelt de bal. Griezmann is eerder bij de bal. En Tielemans, ja, raakt Griezmann wel. Ik vind het licht. Ik vind het heel licht. Er is wel contact. Nou, vanuit deze hoek is het wat minder licht. En zie je hem toch echt de voet omver trappen van Griezmann. Dus ik ben benieuwd of hier nog een strafschop voor toegekend gaat worden. Even daarvoor wilde Frankrijk ook al een strafschop. Hens van Witsel. Maar dat leek onbewust en van zo'n korte afstand dat daar niet veel aan de hand was. Vertongen appelleert nog altijd dat daar niets aan de hand is. Het is mij nog onduidelijk wat het besluit is van de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert. Een gele kaart komt er voor Vertongen. Dat zal zijn wegens aanmerking op de leiding. En wat besluit Siebert? Geeft hij een strafschop of laat hij het aan de VAR om daar nog iets aan te doen? Frankrijk na de goal wel veel betere ploeg overigens. Ze blijven maar gaan. België wordt wat onzorgvuldiger. En Siebert heeft het zelf niet gezien, maar gaat nu wel kijken. Wordt dus naar de kant gestuurd door Christian Dingert. Dat is de VAR. Die wordt geassisteerd door Paul van Boekel. Ja, en die hebben natuurlijk wel gezien wat Siebert niet zag. Namelijk dat die voet werd geveegd van Griezmann en dat de 2-2 dus aanstaande lijkt. Want ja, ik kan toch niet anders dan denken dat hier een penalty voor gaat komen. Ja, het beeld wordt ook nog eens stilgezet en dan zie je inderdaad dat Tielemans zijn voet plant onder de voet van Griezmann en die wordt daardoor ten val gebracht. Siebert in de catacombe van het Juventusstadion in Turijn is hij aan het kijken naar de beelden. Ja, het is echt een overtreding van Tielemans op Griezmann. Daar kan je toch weinig anders van zeggen. Zeker vanuit één herhaling die ik nu zie is dat erg duidelijk. En Siebert heeft het inmiddels gezien. En wat geeft hij aan? Hij zegt strafschop voor Frankrijk. Ja, zoals verwacht legt hij de bal op de stip. En heeft Frankrijk het dus in een heel rap tempo omgedraaid. Hoewel, de bal moet er nog wel eerst in natuurlijk. België gaat zo dadelijk ook wisselen. Trossard gaat toch in de ploeg komen. Tielemans begrijpt er helemaal niets van waarom Frankrijk nu een strafschop krijgt. Maar hij gaat er niets meer aan veranderen. En Mbappé staat klaar tegenover Courtois. Hij zou willen dat ze ploeggenoten waren. Mbappé wilde naar Real Madrid, maar bleef toch bij Paris Saint-Germain. En Courtois, nog altijd de doelman van Real. Mbappé dus, geen Benzema. Maar hij staat tegenover Thibaut Courtois voor de gelijkmaker. In deze prachtige wedstrijd in de Nations League tussen België en Frankrijk. Dat duurt lang, want de scheidsrechter moet iedereen nog op afstand zetten. Dan lijkt het moment daar om de gelijkmaker te produceren als deze bal binnen gaat. De aanloop van Mbappé en hij schiet hem geweldig binnen in de bovenhoek. Kansloos Courtois en zo is het 2-2 en is de voorsprong van België als sneeuw voor de zon verdwenen. Het is weer volledig in balans. 2-2 België-Frankrijk. Goed, in een typisch Oostblokstadion in Riga, inclusief Sint-Obaan en grote lichtmasten, treft het Nederlands elftal morgen Letland. Live te horen op NPO Radio 1. Oranje gaat als koploper in de WK-kwalificatiepool naar de nummer 135 van de wereldranglijst. De bondscoach Louis van Gaal vindt het cruciaal dat de spelers aan de omstandigheden in Letland kunnen wennen. Zijn eerste indruk van het stadion viel echter niet tegen. Nou, ik heb hier wel vaker gespeeld. Hè? Ik heb hier ook een keer tegen Skonta Riga gespeeld. Nou, toen waren de velden veel minder, hoor. Dus het is een stuk opgeknapt. Dat valt me mee. In de tijden van moderne en mooie stadions tegenwoordig, wordt jouw voetbalhart nog warm van dit soort lichtmasten en dit soort stadions, of niet? Nee. Dat moet ik eerlijk zeggen. Die nostalgie heb ik niet. Nee, speelt het een rol in de wedstrijd dat je ineens in voor spelers toch ook een soort ander stadion speelt dan dat de meesten gewend zijn? Ik vind van wel, want ik ga niet voor niks vanavond trainen op de tijd dat wij ook spelen. Omdat ik wil laten proeven hoe het is en hoe het veld is en hoe de accommodatie is. En dat doe ik niet voor niks. Waar schuilt nou het gevaar voor deze wedstrijd en deze tegenstander? Nou, ik heb slechte ervaringen hier in deze orde. We hebben met het Nederlands elftal ook tegen Estland gespeeld. Met Barcelona tegen Skonta Riga. Dat waren allemaal vechtwedstrijden. Het is allemaal niet zo makkelijk. Als de tegenstander compact gaat verdedigen, dan moet je er wel doorheen. En dan heb je heel veel ruimte achter je. En het hoeft maar één of twee keer te zijn. En meestal scoren deze ploegen daaruit. Dat is nou eenmaal zo. En dus het is ongelooflijk moeilijk om hier te winnen. Ja, wat zegt een bondscoach dan tegen zijn spelers in de aanloop naar zo'n wedstrijd? Baltempo omhoog, stations overslaan, hoor je vaak. Wat is het geheim om er doorheen te komen? Dat is analistenpraat. Kijk, als de tegenstander zeer compact gaat spelen, dan kan je niet in een hoger tempo komen. Omdat ze iedere keer druk op de bal kunnen hebben, omdat ze met tienen in twee rijtjes gaan spelen. Ja, dan lijkt het me heel moeilijk om in een heel hoog tempo te spelen. Dus dat kan gewoon niet. Dus dan moet je het hebben van creatievelingen. Dat is ook de reden waarom ik Noah Lang geselecteerd heb. Want die zullen we misschien nodig hebben tegen dit soort ploegen. Ja, Louis van Gaal verwacht dus geen monsterscore morgen. En ook Deli Blind beseft dat het een lastig duel gaat worden. En dat je het als Oranje al snel niet goed doet. Ja, dit is een lastige ploeg om tegen te spelen. Graven zich vaak in. Toch lastig op een counter of spelervattingen. En daar zullen we onszelf tegen moeten wapenen. En ja, ik denk dat imagineren en hier zijn al hier te trainen, dat ons gaat helpen. En ja, ik denk dat als wij morgen een goede wedstrijd op de mat leggen, dat wij de kwaliteit moeten hebben om deze wedstrijd te winnen. En daar gaan we vanuit. Je gaat je 85ste in het land spelen. Zeggen die cijfers jou iets? Want het is natuurlijk al een geweldig aantal. En je kruipt naar de 100 toe inmiddels. Als ik gewoon ernaar kijk en dat hoor, dan ben ik er super trots op. Het zijn niet heel veel die zoveel interlandse mogen spelen voor Nederland of voor hun land. En dat ik dat bij elkaar heb gesprokkeld, daar ben ik super trots op. En dat maakt me blij. Ja, denk je dan stiekem ook van, nou, die 100 is niet zo ver weg meer. Er zijn er maar 8 die meer dan 100 interlands hebben gespeeld. En als ik een beetje reken, en jullie plaatsen je voor het WK, dan zou zo rond dat WK, als je niet geblesseerd raakt en alles verloopt normaal, die 100 wel eens echt daar in de buurt kunnen komen. Ik wil niet te ver vooruit kijken, maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat zou gebeuren. Maar daar ligt mijn persoonlijke focus niet op. Het gaat puur om het team, het halen van het WK. Maar het zijn inderdaad leuke feitjes om bij te houden. Het was eerst op naar de 75 en nu is het misschien wel op naar de 100 en we gaan het zien. Ja, ik zou nog één slotvraag willen stellen, want ik vind het gek om er niet naar te vragen. Want gisteren is bekend geworden dat je de nieuwe ambassadeur bent van de Hartstichting. Prachtig initiatief natuurlijk. Heb je daar lang over na moeten denken om die rol tot je te nemen? Het heeft wel wat tijd geduurd voordat ik mezelf wilde verbinden aan een Hartstichting. Of andere goede doelen die daarmee te maken hebben. Maar uiteindelijk denk ik dat dat inderdaad een mooie samenwerking kan zijn. En ik hoop dat ik daarmee veel mensen kan inspireren en kan helpen om, om bepaalde doelen te bereiken. Ja, want dat is ook de reden dat je uiteindelijk na lang nadenken ja hebt gezegd. Omdat je wil inspireren en wil laten zien wat er allemaal mogelijk is. Je bent natuurlijk eerst een lange tijd vooral met jezelf bezig. En uiteindelijk komt het besef dat je veel mensen misschien kan helpen inderdaad. En ik hoop dat op deze manier gewoon te doen. Deli Blind in gesprek met Jeroen Elsoff. Morgen dus 9:15 te horen hier bij NPO Radio 1. Letland-Nederland. Gaan we naar België-Frankrijk. Arman. 2-2, goede kans voor België. Naar kant De Bruyne. Na een combinatie met een kanonskogel werkelijk. Joris, hoe die hem pakt, ik heb geen idee. Maar echt een schitterende reflex weer. Voorkomt de doelman van Frankrijk de voorsprong weer voor de Belgen. Het is echt een leuke wedstrijd. 2-2 na 74 minuten in Turijn tussen België en Frankrijk. Twee buurlanden natuurlijk. België speelde een goede eerste helft. Maar Frankrijk kwam zeer gretig de kleedkamer uit. En leek ook gelijk uit te stralen. Dit gaan we wel even recht zetten. En dat deden ze dan ook maar. Goals van Benzema en Mbappé. En er waren nog meer mogelijkheden voor de Fransen. Die ook wel op voorsprong hadden kunnen komen eigenlijk. Maar dat hebben ze nog laten liggen. En ja, België laat ook eens gelijk al van zich spreken met die uithaal van De Bruyne. Overigens is Hazard gewisseld. Voor hem gekomen Leandro Trossard. En ook Tielemans aan de kant gegaan. Van Aken van Club Brugge is zijn vervanger. Ook Frankrijk gaat nu wisselen. Tchouaméni komt in de ploeg voor Rabiot. Het is nog een kwartier en dan wordt het verlenging als het 2-2 blijft. Maar met deze spelers op het veld is wel toch nog, dat is verwachtelijk stiekem ook wel, gescoord kunnen. Fine ass up in the tower. The way you move like you do. volgende gast die kwam al dansend de studio binnen. En dat kan natuurlijk ook niet anders dan op Silk Sonic Skate. Ja. Oh, dit is dit nou? Ik wou net zeggen Bruno Mars, maar dit klinkt niet als Bruno Mars. Wat is dit? Het is wel eenvoudiger dan vogelgeluiden. Hanne de Smet, Hanne de Smet, goedenavond. Goedenavond. Hanne de Smet en Strijland moeten we tegenwoordig zeggen. Ja, officieel wel. Officieel ja. wel, maar we houden het even bij Hanne mooi. Gewoon. Ja. Maar dit is wel een serieuze zaak. We hoorden een wild zwijn. Er was slecht nieuws voor de wilde zwijnen op de Veluwe. Koud voorjaar, natte zomer. Weinig beukennootjes en eikels van de bomen. Grote kans dat een deel dus van de hongerdood sterft. Ja, dan zou je zeggen, daar moeten we een oplossing voor bedenken. Maar ja, we hebben toch te veel wilde zwijnen. Dus dan denk ik, de natuur doet het gewoon zelf. Ja, ik heb ook wel weer, moet ik heel eerlijk zeggen, een klein beetje gegrinnikt om die krantenkop. Omdat ik dan toch denk, ja jongens. Wat voor krantenkop? Nou ja, dat de wilde zwijnen een dramatische dood gaan sterven. Wat natuurlijk ontzettend vervelend is dat ze weinig voedsel hebben. Alleen, het is wel gewoon de natuur. We hebben het over mastjaren, dat is ook het probleem nu. We hebben heel veel jaren gehad achter elkaar dat we heel veel beukennootjes, heel veel eikels hebben gehad. En daar smikkelen die wilde zwijnen enorm van. In een normale wereld heb je vaak om het jaar veel beukennootjes en eikels en dan weer een jaartje wat minder. En zo houdt die populatie wilde zwijnen zich aardig in stand. Maar nu hebben we eigenlijk al 8 jaar lang, waarschijnlijk door hete zomers, lang in het najaar nog warmte, hebben die beuken en eikenbomen hebben nog heel veel vruchten gezet. En ja, daar hebben die zwijnen enorm van geprofiteerd. Dus er zijn er echt een heleboel nu. En eigenlijk is het niet meer dan natuurlijk dat er op een gegeven moment weer een keldering in komt en dat er dan gewoon weer een aantal sterven. En normaal gesproken is dat dus, loopt dat aantal ook helemaal niet zo ontzettend op als dat we nu hebben aan wilde zwijnen. Paniek om niks, begrijp ik hier een nou beetje. Ja, kijk, maar hoeveel minder voedsel is er dan? Nou, ik geloof dat we de afgelopen 8 jaar zo gemiddeld 4 miljoen, 5 miljoen op de Veluwe dan aan beukennootjes en eikels hebben gehad. Ja, dat zegt me niet zoveel. Ja, nou ja, goed. En dat we nu op 1,6 miljoen is uitgerekend komen. Dus dat is op zich wel natuurlijk een fors verschil. En dat zullen niet alleen de wilde zwijnen merken, maar dat zullen ook de muizen merken, de Vlaamse gaaien, de eekhoorns. Dat zijn ook allemaal dieren die echt wel wat eikels... Daar hoor je niemand over, hè? Daar hoor je niemand over. Maar dan gaat nou ja, er ook goed. Een kwart meer dood. Omdat er een kwart minder eten is? Of is dat niet één op één zo? Het is niet helemaal één op één zo te zeggen. Je zal wel zien dat er zijn altijd in een gezonde populatie van, in dit geval wilde zwijnen, heb je altijd wat zwakkere dieren. En als het een koude winter komt, dan zal je altijd zien dat die zullen sterven. Wat op zich heel goed is, want dan hou je gewoon de sterk dieren over. En dus gezonde dieren en niet half manken of kreperende beesten die we dus waar je van zou zeggen, ja, moeten we die niet uit de lijden verlossen? Maar ja, er gaan er wel wat sterven. En ik vind dat natuurlijk, ja, ik hou ook niet van stervende dieren. Ik vind dat ook heel sneu. Maar ja, het is wel, het hoort er wel bij. Ja, maar het is grappig, hè? We worden steeds, er wordt gezegd, ga zoveel mogelijk de natuur in. Maar willen we de natuur in al zijn vreedheid, willen we die eigenlijk nog wel zien? Na alle Disney-films met Bambi's en dat soort. Nou, is ook wel dat is natuurlijk wel, ik kijk hier heel erg vanuit boswachters oogpunt naar. En dan denk ik, ja, we hebben op het moment zo'n 10.000 wilde zwijnen op de Veluwe lopen. Als je gewoon kijkt naar de ideale wereld op de Veluwe, dan heb je aan 1400 zwijnen heb je meer dan genoeg. Dus even om wat in perspectief te plaatsen. Er zijn er 10.000, maar ook om dat bos te verjongen, om ervoor te zorgen dat die kruidlaag op de bodem van dat bos, dat die ook voor vogels interessant blijft, voor insecten interessant blijft. En ja, daarom zeg ik vanuit met mijn boswachterskijk wel van ja, zo erg is het niet dat dit gebeurt. Want ja, weet je, de wolf is nog in te kleine aantallen om hier wat aan te doen. Wij als mensen, het is ook best wel een ding om hierop in te grijpen, want het zijn er echt veel. Dus ja, de natuur helpt ons nu gewoon weer een handje. En zo is ook eigenlijk natuurlijk hoe het zou moeten gaan, dat de natuur dit zelf reguleert. Maar toch zeg je van, we moeten kreupelen of beesten moeten we afschieten, uit hun lijden verlossen. Je zou kunnen zeggen, ja, die gaan toch dood. Dus laten we dan juist de gezonde wilde zwijnen nu afschieten, om in ieder geval het aantal terug te brengen, als we dat zouden willen. Dus die keuze maken. Ik snap wat je bedoelt. Je zegt eigenlijk, joh, waar die zwakke dieren die gaan toch wel dood. Dus laat die lekker gaan. Dus laat dan de jagers ingrijpen op op de sterke dieren. Als maar je die keuze maakt om het op die manier nou ja, op te lossen. Je kijkt juist heel erg naar altijd de zwakkere dieren. Zodat je een heel gezonde stand dieren, die dan, als dat die 1350 dieren zijn, dat in elk geval de sterkere, goede dieren zijn die geen ziektes hebben, die niks onder de leden hebben, waar geen inteelt op een gegeven moment in komt. Weet ik, noem het allemaal maar op. Want zwakkere dieren zijn ook gewoon, ja, die gaan, dat dragen ze ook weer over. En dan hou je dus een heleboel zwakke dieren over. En die zwakkere dieren, ja, die gaan uiteindelijk ook door de stand van het voedsel ook naar beneden. Dus je kijkt juist altijd heel erg naar, de mooie, goede beesten, die laat je juist lopen, want die zorgen voor gezond nageslacht. Ja. En die slechtere dieren, daar wordt heel erg kritisch naar gekeken van, dus dat is ook niet even hup het bos in, hup weg met die zwijnen. Er wordt echt heel goed gekeken van welke zijn nou minder. En die gaan we worden eruit uitgehaald. Ja. Ja. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt ze laten creperen. Of je kunt zeggen, we schieten ze al af. Ik ken trouwens al wel iemand, Willem-Alexander. Zou misschien best mee willen helpen. Maar waarom gaan we aan de voorkant niet nog meer afschieten? En dat dan lekker opeten? Of daar dan ook dan een Leuk. Dus dit jaar wel een rapport uitgekomen hoe de biodiversiteit op de Veluwe ervoor staat. En die staat er gewoon helemaal niet goed voor. En dat heeft heel erg te maken met de hoge stand van de hoefdieren. Dus de edelherten, de damherten, maar ook de wilde zwijnen. En daar is ook over gezegd van, we hebben eigenlijk de laatste jaren te weinig gedaan aan het populatiebeheer. Omdat het is best wel een kunst, weet je. En met heel veel voedsel, dan zijn er ook heel veel biggen. Die zwijnen, die zeugen kunnen zelfs twee keer jongen krijgen. Nou, kunnen ze 3 tot 12 jongen krijgen in 1 keer in een jaar. Ja, er valt bijna niet tegen op te werken, letterlijk. Nee. Dan kan je zeggen, het is ook de natuur, hè, want er was genoeg voedsel. Dus dat is ook wat er gebeurt. Alleen Nederland is wat dat betreft toch zo klein, aangeharkt, veel wegen. Dat het kleine beetje natuur wat we hebben, dat we daar dan ook zoveel mogelijk balans in willen hebben. En die balans is wel een beetje weggevallen. Maar stel nu, je bent aan het wandelen en je ziet zo'n hongerig beest. En je hebt een broodje pindakaas bij of weet ik veel wat, noem maar wat. Of een zakje eikels die je net hebt geraapt. Ik verzin maar even wat. Kastanjes die je ging poffen. Is het dan wenselijk om zo'n beest te voeren? Nee, absoluut. Het is wel de eerste reactie die je hebt natuurlijk als je het ziet, hè? Ja, en inderdaad, in de eibare wereld, je denkt toch, arm dier, ik geef hem wat te eten. Dat kan ik me heel goed voorstellen, maar dat is eigenlijk juist wat je niet moet doen. Want die dieren, die wennen er heel erg aan dat ze gevoerd worden. Die worden vervelend, die worden lastig. Dat zie je ook al met wilde paarden. Dat vinden mensen ook irritant. Dan gaan ze op een gegeven moment aan je jas zitten trekken. Nou, een wild zwijn die dichtbij je komt, dat zijn echt gigantische beesten. En als die wel agressief worden, heb je echt wel een probleem. Plus ze trekken op een gegeven moment gewoon het centrum in je tuin in. Nou, dan heb je helemaal allerlei ellende. Dus blijf het wel als wilde beesten zien. Dat is wel. Ben je fan van het dier eigenlijk? Ik vind het prachtig dier. Ja? Machtig mooi beest, ja. Ze zijn echt, het zijn echt een beetje prehistorisch uitziende dieren. Nou, je hoorde net dat geluid al. Die keilers. Vind je mooi? Het is echt een oer. Ja, dier, weet je? Het zijn echt in die biggetjes. Ja, dat ga ik toch iets heel menselijk zeggen. Maar heel schattig. Ze zijn heel schattig, ja. En die moeten dan een jaar later gewoon dood. Heel kort, want jij wilde het nog even hebben over een Koreaanse borstmug. Dat was het nieuws ook. Is dat nou erg dat die hier in Nederland is aangetroffen? Ik zag het inderdaad voorbij komen. Dus ik denk, daar gaan we het vast over hebben. Want we hebben een natuurrubriek. Nu zit ik niet helemaal in de Koreaanse bosmuggen. Moet ze niet thuis? Maar het wordt wel aangemerkt als een invasieve exoot. Dus een dier wat hier niet van oorsprong thuis hoort. En het is met muggen toch altijd een beetje afwachten of ze op een gegeven moment... Het feit dat hij hier is eigenlijk het grootste nieuws. Dat is het grootste nieuws. Dat is inderdaad puntje bij paaltje wat het is. Dankjewel. Aman, het is bijna afgelopen, maar doelpunt. Een goal. Dus echt. Een goal voor België. Ja, 3-2 voor de Belgen die het dan toch doen in de 87ste minuut. Zo zwaar onder druk. In het eerste half uur van die tweede helft. Frankrijk leek erop en erover te gaan. Maar België hield zijn hoofd omhoog. Met de kop vol in de wind. En bleef doorgaan en creëerde wat mogelijkheden. En nu levert het een goal op die nog wel gecheckt zal worden. Vanwege eventueel buitenspel voor Carrasco. Die wordt weggezuurd aan de linkerkant. Zijn voorzet is prachtig op maat. Op Lukaku. Die hem werkelijk weer ongelooflijk knap afrondt. Want zo makkelijk was dit niet eens. Maar is het buitenspel? Ja, het is dus wel buitenspel. Want daar gaat inderdaad de hand omhoog van de scheidsrechter. Dus gaat het feest niet door voor België. 3-2 afgekeurd. En dus is het gewoon nog 2-2. En valt Frankrijk weer aan. Nou, er gaat nog heel wat gebeuren in de komende 2,5 minuut. En dan wellicht nog de extra tijd. Voorlopig 2-2 bij België-Frankrijk. NPO Radio 1. Gelezen door Freddy van Tijn. Welvarende landen moeten hun overschot aan vaccins doneren aan ontwikkelingslanden. Dat schrijft Artsen zonder Grenzen in een nieuw rapport. En overschot is dan de vaccinvoorraad die een land nog heeft zodra 40% van de bevolking is gevaccineerd. De Duitse vaccinatiecommissie adviseert een extra dosis van een mRNA-vaccin aan mensen die eerder het Janssen-vaccin hebben gekregen. mRNA-vaccins zijn bijvoorbeeld die van Pfizer, BioNTech en Moderna. Het vaccin van Janssen is een andere soort. Daarvan was maar 1 dosis nodig. Maar de Duitse vaccinatiecommissie vindt het Janssen-vaccin onvoldoende effectief. tegen de Delta-variant. De Europese Commissie heeft Kroatië en Griekenland opgedragen onderzoek te doen naar de nieuwe beschuldigingen over illegale pushbacks. Pushback wil zeggen dat migranten met geweld terug over de grens worden gestuurd. En de politie in Den Haag is vanmiddag uitgerukt na een melding dat er op een kermis jongeren met vuurwapens zouden rondlopen. Eenmaal ter plaatse bleek het om nepwapens te gaan. De jongeren zijn niet aangehouden. Maar volgens lokale media is er wel een goed gesprek met ze gevoerd. Langs de lijn en omstreken. Deugt niet, dat mag niet. Schaf uit. Arman, België, Frankrijk. De 3-2 van de Belgen afgekeurd. Nu een vrije trap voor Frankrijk met Griezmann en Pogba achter de bal. 90ste minuut. Bal ligt op ruim 20 meter van het doel van Courtois. Kans dus voor de Fransen. Recht tegenover het doel van het doelman van België wordt het Paul Pogba. Ja, die gaat over de muur op de lat, zeg. Net boven Courtois. En daar komt België dan weer goed weg. Wat een tweede helft hebben we gezien. Vol kansen met twee ploegen die allebei op de aanval speelden. Frankrijk had al mogelijkheden om dit te beslissen. Tchouaméni inval. Hij schiet hem vol op de kruising trouwens. Pogba, geweldige bal. Maar hij gaat er dus net niet in. Tchouaméni met een bal die Courtois nog heel knap wist te pakken. Een minuut of 10 geleden. Frankrijk kreeg meer kansen dan België. Maar België leek dus te scoren. Lukaku bleef net niet achter de bal staan. Gegeven door Carrasco. En daarom de treffer dus geannuleerd. Nu Mbappé en Griezmann. En Pavard. Benzema wacht al tot de bal zijn kant op komt. Die komt ook wel, maar is niet goed. Maar kan wel worden opgevangen. Dan uiteindelijk toch door de Fransen. Schot gaat erin. Ja, daar is hij dan toch. Van Theo Hernandez notabene. Die ik nog geen enkele keer heb genoemd in deze wedstrijd. De linkervleugelverdediger van AC Milan krijgt een bal die bedoeld was voor Benzema. Maar die was niet goed op Benzema. Maar Hernandez kwam eraan en voor hem was hij wel op maat. En de linksback van AC Milan schiet hem diagonaal hard in de hoek. Buiten bereik van Thibaut Courtois. En dan lijkt het dus toch Frankrijk te worden dat naar de finale gaat van de Nations League 2-3. België-Frankrijk, wat een schitterende wedstrijd is dit geweest dan, zeg. En dan wordt het dus Spanje-Frankrijk in de finale als er iets meer gebeurt in de resterende minuten van de extra tijd. 4 minuten komen erbij in deze halve finale tussen België en Frankrijk. En in de eerste seconde van die 4 minuten extra maakt Hernandez dus de goal. Mbappé, Griezmann en Pavard. Daar begint het mee. De voorzet van Pavard kan half voor de weg gewerkt door al de wereld. Maar Hernandez schiet hem vervolgens toch weer fenomenaal binnen. Courtois met de vingertoppen. Maar hij kan hem niet meer uit het doel houden. 3-2 voor Frankrijk. Nog 2,5 minuut. Dan gaan we in die slotfase naar Sanne Braspennings. Die won vanavond namelijk voor het eerst een individuele sprinttitel op de Olympische Europese kampioenschappen, baanwielrennen. Eerder deze zomer werd Braspennings al Olympisch kampioen op de keirin. En eerder deze maand won ze goud op de teamsprint. En dus zei verslaggever Han Kok. Ja, alles lukt op het moment, hè? Ja, blijkbaar. Hoe komt dat? Ik heb geen idee. Ik ben er gewoon zo open in gegaan gisteren en vandaag. En met plezier eigenlijk rondgefietst. En ja, daar komt blijkbaar ook echt koelbloedigheid bij kijken en goede ritten. Ja, koelbloedigheid en plezier, maar ook heel veel snelheid. Je bent ook al razendsnel. Je doet tactisch, je neemt tactisch de goede beslissingen. Ja. Ja, ik wou zeggen, Hattie, waar ik gisteren de kwartfinale moest rijden, heeft me wel even wakker geschud. Ja, Hattie van der Waal, mijn ploeggenootje. Dat waren eigenlijk tactisch een beetje de lastigste ritten waar ik even in moest komen. En vandaag, ja, tik-tik zei ik zo binnen eigenlijk. Ja, het was bizar. En die finale, neem die eens door. De eerste, even zien, ging van 2. En Friedrich weet ik dat ze deed, dat ze van 2 wilde al de hele dag. Toen dacht ik, ja, ik ga het hier gewoon lastig maken en ik ga je niet zomaar plek 2 geven. Want ik trok in de loting als eerste plek 2. Ja, toen besloot ze toch op 1 te gaan en toen ging ik erop jagen. En toen joeg ik haar zo op dat ze eigenlijk nog op grijs reed. Uitgangsbocht nummer 2 is het dan zo. Dus ik keek even, oh, ze blijft recht, oké, en door. Dus toen pakte ik haar nog net. En toen moest ze, dat was al vlak na een derde rit in de halve finale van haar. Dus ze was wel wat moe. Toen zat er nog een puntenkoers tussen de tweede rit en de eerste rit. En toen dacht ik, ik ga hem gewoon snel maken en lang maken. Want zij is naar de kloot. Ik was ook echt naar de kloot. Maar ik dacht, zij toch wel iets meer. En toen hield ik hem net af. En toen was het eigenlijk 2-0. En dan word je Europees kampioen. Ja. En terwijl je op een kampioenschap heb je op de sprint nog nooit op een podium gestaan. Nee, dit is mijn eerste elite medaille op een Europees kampioenschap. Dus het kan nog altijd. En dan moet het mooiste misschien nog komen. De keirin in op zaterdag. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga er gewoon net zo open weer in. Want ja, daar heb ik al de kerst op de taart gereden in augustus. Dus Ik ga mezelf geen onnodige druk opleggen. Is dat nou precies het geheim van dit kampioenschap, van alle sprinters op dit moment? De onbevangenheid, het niet moeten, maar het gewoon het plezier hebben. En de vorm die er toch nog steeds wel is. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik wilde heel graag met de teamsprint meerijden en kijken wat daar aan het vast zat. Nou ja, dat hebben we gezien dinsdag. Daar slepen we de titel en de wereldrecord naar binnen. En nu is het eigenlijk kijken inderdaad met welke vorm ik nog rondfiets en dan met die onbevangenheid. Ja, en dat gaat goed samen blijkbaar. Goed, dat was Sjanne Brass-Pennings. En dan, wat een duel zeg tussen België en Frankrijk. Je denkt 3-2 België en een paar minuten later is het 3-2 voor Frankrijk kort voor tijd. Zo is het en dat is het leven in voetbaltijden met de VAR. Dan kan je geluk snel keren. Overkwam België en Lukaku buiten spel. Doelpunt geannuleerd. En aan de andere kant dus raak via Theo Hernandez. 4 minuten extra tijd zijn verstreken. Maar nog wel een paar seconden volgens de scheidsrechter mag er doorgevoetbald worden. En België heeft de bal. Is die bal nu kwijt. En Griezmann neemt over voor Frankrijk. Wanneer fluit deze Daniel Siebert dan af? Het duurde lang na de goal tot het spel weer doorging. Vandaar laat hij nog even doorvoetballen. Witsel zit er nog eens een keer tussen. Dan Pogba in duel met de net ingevallen Batshuayi. Witsel houdt de bal over. Het is nog altijd niet gedaan. En België, wat heeft het nog over? Wat kan het nog? Nou, er is wat ruimte voor Vertonghen. Lukaku wil de bal. Batshuayi wil de bal. Maar die wordt weggewerkt achterin door Frankrijk. En dan gaat de fluit wel naar de mond. Maar niet voor het eindsignaal, maar voor een vrije trap. Voor Frankrijk of voor België. Vertonghen ligt in elk geval geblesseerd op het veld. Maar ja, daar kan ik geen chocola van maken. Want ook de Fransman Koundé ligt geblesseerd op het veld. Ze gaan allebei het duel in. Ik denk dat de vrije trap uiteindelijk naar Frankrijk gaat. Omdat Vertonghen zijn tegenstander Koundé het hardst raakt in dat duel. Nog eens kijken naar die goal van Hernandez. Theo Hernandez, de broer van Lucas Hernandez. Die naast hem staat in de verdediging bij Frankrijk. Het is echt een prachtig doelpunt van die Theo Hernandez. Als je naar dat elftal kijkt, dan als je dan op voorhand vraagt wie denk je dat niet scoort, zou je hem noemen. Maar hij scoort juist wel de winnende goal. Theo Hernandez met Mbappé, Griezmann, Benzema, Pogba op het veld. Is het dus deze Theo Hernandez die het doelpunt maakt in het land waar hij voetbalt, in Italië. Ja, Frankrijk gaat nu nog een keer wisselen. Ja, waarom niet? We zitten in de 6e minuut van de extra tijd die 4 minuten bedraagt. Dus breng je dan nog maar een invaller in de ploeg. Jordan Vertu. Dat zal alleen maar gebeuren als deze scheidsrechter niet voor het laatst fluit. Deze Daniel Siebert. Als hij dat wel doet, dan is het natuurlijk gewoon afgelopen. Maar het duurt dus best lang. En de bal mag nog een keer naar voren. Vertu die gaat komen. Als dat mag van Siebert. De bal ligt klaar voor Lloris. Want het is een vrije trap voor Frankrijk. En Vertu komt inderdaad voor Benzema. Nou, wie doe je hier een plezier mee als je de bal zelf hebt. En je weet dat de scheidsrechter gaat affluiten op het moment dat die bal naar voren gaat. Toch nog een keer Benzema wisselen voor Vertu. Ja, hij zal er ongetwijfeld een idee over hebben. Maar het omgaat mij even. DJ Deschamps. Nou, Lloris gaat hem naar voren trappen. Heeft hij nu gedaan. Scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Hij gaat het toch nog even doorlaten. De bal komt nog eens terug, wordt dan weggehaald door de Fransen. En mag Griezmann daar dan nog een keer iets mee doen? Komt er wel, wordt gewonnen door Witsel. Witsel heeft moeite om hem bij een ploeggenoot te krijgen. Dat lukt en hij laat nog steeds doorgaan. Daniel Siebert ook na 6,5 minuut in de extra tijd. Batshuayi, Lukaku. Lukaku, kan hij nog wat? Nee. Batshuayi probeerde dan nog, maar ook dat lukt niet. En dan Frankrijk, is dat een hens van Pogba? Daar leek het even op, maar Siebert zegt nu is het genoeg geweest. Het is afgelopen. Spectaculaire wedstrijd in de halve finale van de Nations League tussen België en Frankrijk. De Belgen begonnen beter, stonden met rust bij 2-0 voor door goals van Lukaku en Carrasco. Maar Frankrijk draaide het om in de tweede helft en wint met 3-2 dankzij een winnende goal in extra tijd van Theo Hernandez. Finale zondagavond San Siro, Milaan, Frankrijk, Spanje in de Nations League. Nou man, dankjewel daarvoor. Gaan wij ook alvast vooruitblikken op zaterdag. Want zaterdag staat de Ronde van Lombardije. Een traditionele herfstkoers op het programma. Lombardije maakt deel uit van het Italiaanse wielererfgoed. Italië, waar het wielrennen toch een beetje als religie wordt beleden. En dat wordt juist in Lombardije tastbaar. Een bijdrage van Danny Nelissen en Edwin Cornelissen. Qui l'arpa della pioggia. Lombardije, de regen, de vallende bladeren. Het heeft ook iets van weemoed en van nostalgie. In Lombardia, che casa mia. En de geschiedenis van de Ronde van Lombardije, die gaat ver terug. Het gaat heel ver terug. Het is een van de monumenten. Naast Milaanse Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, ook deze, dus Ronde van Lombardije. Die inderdaad ook genoemd wordt de koers van de vallende bladeren, maar die werd altijd in oktober gehouden. En dat begon in 1905. Queste binda. Cioè nel giro di Lombardia del 1926. Een koers waar de grote Binda, de Italiaanse held, begin vorige eeuw grote successen vierde. Ja, Binda was een man van de streek, was een Lombard. Overleed op 83-jarige leeftijd in 1986. Maar de man die 3 keer wereldkampioen werd, 5 keer de Giro won, 41 ritzegens in de Giro pakte. Staccati tutti, Alfredo Binda arriva solo e trionfante all'ippodromo di Villa Gloria. En dus 4 keer die ronde van Lombardije won. Nederlands succes was er ook, zei het met mate. Ja, met heel veel mate. Want er waren niet veel Nederlanders opgewassen tegen dat Italiaans geweld, die daar recordhouder zijn. Maar Jodero, 2 keer, 62, 63. En Henny Kuiper, in 1981. Een volgwagen zwiept over de weg. Ja, Henny Kuiper, dat moet een groot moment zijn. Henny Kuiper wint de ronde van Lombardije. Vedrai la cattedrale che sembra una montagna. Er wordt wel een parallel gelegd tussen wielrennen en religie. En eigenlijk komt dat bij die ronde van Lombardije heel letterlijk samen. Want er is een kapelletje. Ja, wielrennen is, zoals velen zeggen, eigenlijk een Roomse sport. Hè? Dus een Rooms-katholieke sport. En het parcours van de Ronde van Lombardije gaat ook over de Madonna del Gisello. Hè? Dus de berg. Daarbovenop staat een kapelletje dat in 1949 door Paus Pius XII uitgeroepen is tot de beschermheilige van alle wielrenners op de wereld. En in dat kapelletje, daar brandt het eeuwige vuur voor alle wielrenners. En dat is aangestoken dus door die Paus Pius XII. Ik zie daar ook de afbeelding, hè, van de beschermheilige. Ja, de afbeelding is eigenlijk gewoon met een roos. Je ziet dan de naam, de Madonna del Gisello, met de fiets. Ja, en die Maria-verschijning. En als je dan kijkt naar de ketting die ze om heeft, dat is eigenlijk gewoon een ketting van een fiets. Het is dus eigenlijk dé plaats bij uitstek waar je als wielrenner een soort beschermengel op je schouder moet hebben. En je spreekt uit eigen ervaring. We hebben die Madonna del Gisello hebben we een keer getraind bij PDM. Dat was 1991, op 18 oktober 1991. En we waren die finale aan het verkennen van de Ronde van Lombardije. En we waren die Gisello afgedaald en toen zetten we koers richting de Colle Brianza. En de Colle Brianza is de laatste berg in die Ronde van Lombardije. En we reden op een best wel drukke weg. En je moet weten dat we toen in 1991 de eerste ploeg waren met een teambus. En ik reed op kop naast Erik Breuking. En er komt een auto, een Italiaanse auto, die komt ons tegemoet aan de andere kant. En die begon met zijn licht te flikkeren. Wij hadden zoiets van, oh, een fan, hè? Zoiets. Hè? Maar dat was geen fan. En dan moet je je voorstellen, we reden dus op een weg waarin een hele lange rechtsdraaiende bocht was. Met doorgetrokken streep. Maar die auto was niet op ons in zijn, met zijn groot licht. Maar op de auto die aan het inhalen was. En die was natuurlijk gas aan het geven. Om voorbij die stomme bus te komen. Wat hij dus niet wist, is dat daar 10 wielrenners rijden. En die reed ons dus aan. Dus die heeft al die renners van achter geschept toen hij voor die bus in moest duiken. Ja, en die kwamen zonder fiets, kwamen die Erik en mij voorbij gevlogen. Alcala lag gewoon onder de auto. Die hebben we onder de auto uit moeten trekken. Zonder al te veel schade overigens, want die had eigenlijk helemaal niks. Maar Valk Bode, die was op zijn hoofd geraakt. En Sean Kelly, die lag in de goot. En die had heel zijn knieën kapot. En s'avonds ben ik nog bij Sean Kelly op de kamer geweest. En die had gewoon eigenlijk een mega dikke knie. En de grote dikke vette spuit aan de pas. En die ging in die knie en dan trokken ze zo het vocht uit die knie. Maar goed, we hadden een gameplan besproken s'avonds. En tot mijn verrassing werd Kelly nog altijd als kopman gezien. En op die Madonna del Gisello op die berg moest ik op kop rijden. En boven op die berg, ja, Kelly zat er nog altijd bij. Ik denk dat we nog met een man of 80 waren of zo. Kelly demareert in de afdaling richting Colle Brianza. Kreeg Martial Gaillon, de Fransman, mee. En rijdt naar de overwinning. Kelly's urge his wheel forward by that quarter of a length. Now Gaillon's gone onto his wheel. Has Gaillon got the right wheel? Can Kelly go to the right? He's got it! Ja, over veerkracht gesproken. Ja, ik ben zelf niet gelovig. Ik ben wel Rooms-Katholiek opgevoed. Maar ja, weet je, het is meer de legende en de romantiek die je bovenop dat kapelletje, want daar rij je dan langs, hè, wat dan toch een beetje in je hoofd zit. Maar ik geloof niet dat Maria over ons gewaakt heeft, hoor. We hebben gewoon heel veel geluk gehad. La Lombardia, che casa mia. Wauw, ja. Mooie bijdrage van Danny Nelissen en Edwin Cornelissen, ronde van Lombardije. Het is melancholie, dat horen we. Het spuit er ongeveer uit, die reportage. En aan het einde van het wielerseizoen zijn de wegen er ook nat natuurlijk en dwarrelen de bladeren eruit de bomen. De afgelopen dagen was het ook weer noodweer in die omgeving. Bauke Mollema die won de koers 2 jaar geleden. En zaterdag doet hij weer mee. Bij hem roept de ronde van Lombardije ook vooral fijne gevoelens op. Zo vertelde hij vanuit Italië aan verslaggever Steven Dalebout. Nou, van Lombardije, ja, daar krijg ik al een heel goed gevoel bij. Dat is een van mijn favoriete koersen natuurlijk wel. Ook de wedstrijd die ik het vaakst heb gedaan in mijn carrière. Ik sta al voor de 13e keer aan de start, zaterdag. Dus heb hem pas 1 keer gemist sinds ik prof ben. En ja, ik denk ook de wedstrijd waar ik mijn mooiste overwinning heb behaald uit mijn carrière. Dus ik heb daar in ieder geval heel veel zin meer in. En komt dan daar dat mooie gevoel vandaan van de resultaten van de afgelopen jaren ook vooral? Of heeft het ook met de wedstrijd te maken? Allebei wel. Ik heb het altijd een mooie wedstrijd gevonden. Ja, het heeft wel iets speciaals. Het weer moet een beetje meezitten, want als het slecht weer is, ja, dan kan het ook echt spoken. Dat hebben we ook wel een paar jaar meegemaakt. Zo begin oktober en dan na de regen erbij. En ja, die vallende bladeren natuurlijk. Maakt het ook wel gevaarlijk af en toe. Maar ja, de laatste jaren ligt hij me heel goed. 2 jaar geleden gewonnen, vorig jaar ook nog 4e. Ja, dit jaar wel weer een heel ander parcours. Volledig nieuw eigenlijk ten opzichte van voorgaande jaren. Maar ja, goed, de wedstrijd op zich ligt mij goed. En de eendaagse wedstrijden de laatste jaren. Dus ik heb er wel heel veel zin in. Je bent... er zijn maar 9 renners, zag ik, die dit seizoen meer hebben gekoerst dan jij in het aantal dagen. Hoe fris ben je nog? Oh. Nou, ik voelde me de laatste weken eigenlijk nog wel goed. Een beetje wisselend deze week dan. Ja, hier nog een paar klassiekers in Italië al gereden. Emilia ging eigenlijk heel goed afgelopen zaterdag. Ook een zware wedstrijd. Afgelopen dinsdag... Trevali, Varezine, ja, dat ging iets minder, wat minder gevoel. Ben je uitgestapt, hè? Gisteren, ja, ook een beetje mede vanwege het slechte weer. Ja, dat ik niet voelde dat er een goed resultaat in zat en geen risico wilde nemen voor Lombardije. En gisteren Milaan-Turijn, dat ging eigenlijk al ja, op zich niet slecht. Dus ja, het is even de vraag of de topvorm er is op dit moment. Maar ja, ik heb wel, denk ik, een goede voorbereiding gehad. Ik ken het parcours en ja, in zulke zware wedstrijden... die liggen mij, denk ik, nog meer, nog beter dan, ja, dan de wedstrijden die we deze week hebben gezien. Met zo'n zware klassieker, 240 kilometer ook weer, dan weet je het natuurlijk nooit. En ja, ik hoop wel dat er een moment komt. Ja, misschien niet zozeer op het zwaarste moment in de koers, maar misschien ervoor of daarna, als het samenkomt, ja, waar ik dan kan van profiteren. Ja, nou, zo slim ben jij wel in de koers. Dat hebben we bij de vorige keer gezien, toen je hem dus won. Dus ja, dan kun je hem ook weer winnen, hè? Zo is het toch? Ja. Ik hoop het. Ik denk dat ik toen eigenlijk ook niet de sterkste was in koers. Dus ja, wie weet. We gaan in ieder geval ons best doen. Bauke Mollema was dat tegen Steven Dalebout. Ja, dat was dus de winnaar van 2 jaar geleden. Nu hebben we een winnaar van vanavond aan de lijn. Want vanavond maakt de Dagblad Trouw de nummer 1 bekend van de Duurzame 100. Zeg maar de mooiste burgerinitiatieven in ons land rondom het thema duurzaamheid. En die ging naar rapapam rapapam, burgercollectief ABP Fossielvrij. Die willen een groen pensioen voor leraren, ambtenaren en agenten die geen pensioen willen. Dat wordt verdiend met het beleggen in nou ja, dingen die slecht zijn voor het milieu. Aan de lijn hangt Lisette Meddens, directeur van het Nederlandse Fossielvrij. ABP, ja, goedenavond. En dus ook betrokken bij ABP Fossielvrij. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Geweldige avond. Ja, nog helemaal hoog in de energie. Want jullie wisten al wel dat jullie bij de laatste 25 zaten. Maar vanavond was het dan zover. Hoe ging het? Ja, het was ontzettend spannend. Tot het laatste moment wisten we inderdaad niet hoe hoog we geëindigd waren. Maar we kregen tijdens de avond al te horen van juryleden dat ze onwijs voor ons gepleit hadden. Dus ja, we zijn heel erg blij. Dit gaat ons echt een zet in de rug geven van al die leraren, ambtenaren, zelfs jongeren die zich aansluiten om echt te eisen dat ons grote pensioenfonds dus echt niet meer gaat investeren in de fossiele industrie. Nee, wat win je eigenlijk als je nummer 1 bent van de Duurzame 100? Wat je dan wint? Ja. Nou, dan win je een plek op die lijst. En dan gaan er heel veel deuren voor je open. Heb ik zojuist vernomen van de voorgaande nummer 1. En dat geeft ons gewoon een onwijze steun in de rug. We gaan nu een rechtszaak starten tegen ABP. Nou, het is het grootste pensioenfonds van Europa. Nou, we weten allemaal hoe ernstig het is. Hoe hoog de noodzaak is van de klimaatcrisis. En dit geeft ons gewoon onwijs veel hoop om ook die rechtszaak te gaan winnen. Want we zijn een burgerinitiatief, dus we zijn maar met weinig middelen, maar een hoop passie en veel ambitie. Ja, want wat doen jullie zoal? Ja, er komt dus een rechtszaak aan, maar begon in 2013, las ik ergens. Hoe pak je zoiets aan? Ja, klopt. Nou ja, wij zijn begonnen met een brief aan het ABP om te vragen van hoe kan het dat ons geld nog altijd gaat naar de industrie van het verleden, terwijl het een pensioenfonds is natuurlijk opgericht voor de toekomst. En het wordt nog altijd geïnvesteerd in het verleden. Dat is ook een financieel risico. Dat hebben wij toen al in 2014 al in een brief mooi uiteengezet. En toen zijn we begonnen met petitie. We mochten op gesprek komen, maar daar veranderde nog weinig. Dus toen kwam er een petitie, een Nieuwsuur-uitzending, een Tegenlicht-uitzending. En toen, na een jaar wilden ze wel serieus luisteren. Maar we zijn echt een burgermacht aan het opbouwen. Want dat is echt nodig om die grote veranderingen te bewerkstelligen. Dus wij helpen ambtenaren, leraren om allemaal in actie te komen om dat fossielvrij pensioen te eisen. Maar hoe weet ik eigenlijk of mijn eigen pensioen groen is? Nou, dat weet ik te vertellen. Er zijn nu twee pensioenfondsen fossielvrij. En dat is het horecapensioenfonds en het pensioenfonds van de metaal-elektro. Nee, daar werken die allemaal twee niet in. Verder zitten ze allemaal in fossiel, dus dan zijn ze niet groen. Nou, dat is lekker makkelijk. Ja. Ja. Nou, nog een hoop werk te doen dan. Zeker, ja. En iedereen kan zich aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. Iedereen kan mede-eiser worden, ook in de rechtszaak. Hou adpfossielvrij.nl in de gaten. Maar jullie hebben dus contact gehad. Jullie zijn denk ik ook al wel in gesprek met ze. Maar dit is dus gewoon de volgende stap. Jullie komen er samen met gesprek niet uit, dus via de rechter. Ja, precies. Nou ja, we hebben gezien wat de Urgenda-rechtszaak heeft gedaan. We hebben gezien wat de Shell-rechtszaak heeft gedaan. Het is nu tijd om een grote financiële instelling aan te spreken. Die Parijsdoelen die zijn nog steeds niet binnen bereik. We moeten echt grote stappen maken om die omslag te gaan maken. En daarvoor zijn die grote financiële spelers nodig. Ja. En wij burgers kunnen de leiding daarin nemen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat weer morgen. Vanavond eerst gewoon nog even dat feestje vieren. Want de nummer 1 in de Duurzame 100, dat opent inderdaad de deur. En kijken of daar ook een actie aan verbonden kan worden. Lisette Meddens van ABP Fossielvrij. Dank dat we even mochten spreken. Mooie avond. Dankjewel. Hoi. Hoi. Goed, naast de gouden medaille van Sjanne Braspennings behaalde Nederland nog een medaille op het onderdeel scratch. Pakte de 22-jarige Vincent Hoppenzak namelijk het zilver. In de wedstrijd over 60 rondjes was hij een tijd lang bezig om een ronde voorsprong te pakken. Maar omdat de peloton steeds versnelde, werd het een lastige onderneming. Maar het lukte. En zo pakte Hoppenzak het zilver achter de Portugees Rui Oliveira. En dat is toch wel de verrassing van de dag. Ja, dit is echt bizar. Dit was een hele mooie ervaring en wel een mooie uitkomst voor mij. Een hele goede race. Ja, het ging best wel goed. Mag niet klagen. Nee. In een hartstikke sterk veld. Ja, dit was voor het eerst voor mij bij de elite. En dan kom je met andere jongens in aanraking in plaats van de U23 jongens. Dus wat andere coureurs. Wel jongens die je vaak op tv ziet. En nu rijden echt tussen. En dat is wel een hele mooie ervaring. Nou, je rijdt er niet alleen tussen, je rijdt er ook gewoon voor. Want je hebt er maar eentje voor moeten laten gaan. Ja, dat klopt. Het ging heel goed. Het moment dat jij dacht van, er is een kans. Beschrijf dat eens. Ja, ik zag Fulco coach zag ik aan de boarding staan en hij gaf aan, ga maar. Ik denk, waarom niet? Ik voelde me goed en het was echt het moment. En ik zag al gauw dat ik een halve baan had en toen dacht ik, nu moet ik echt alles geven. En dat heb ik ook gedaan en gelukkig pakte het goed uit voor mij. Hoe zwaar was het om dat rondje uiteindelijk te pakken? Want je bleef even bengelen, hè? Ja, ik had er wel een goed gevoel bij, moet ik zeggen. Op een gegeven moment toen ik echt de peloton in zicht kreeg, toen dacht ik van dit moet lukken, ik moet nu echt alles geven. En toen ik aansloot, toen viel er nog even een klein gat. En dat was wel echt het moment dat ik dacht van, dit ga je niet menen. Ik moet er nu echt naartoe. En dat lukte me gelukkig. En toen kon ik even herstellen en toen zat ik al in de laatste vier ronden. Dus dat ging zo snel. Dan ben je tweede van Europa. Over 2 weken is er een wereldkampioenschap. Rij je dan ook?